الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورة آل عمران سلورما سفارا دویما رکو د سفاری او یولسما د سورۃ آیت 102 یوسل او دیم. سورۃ کی سلور اہم مضامینو یو توحید، دویم رسالت، دریم جہاد، سلورم انفاق فی سبیل اللہ. سورت کی دری حصے وی دیجے پوری دو حصے ویلے شوی. پاولا حصہ کی مسئلہ توحید وا، او دویما حصہ کی مسئلہ رسالت، پدپا د شبہات د منکرینو، او سوالس قباحتنا د اہل کتابو یعنی یہود و نصاراو. دیجے نا دریم حصہ تر اخیر پوری. په دې حصه کې د جهاد او د انفاق مضمون به مشترک چریږي، او 15 قوانین دي د پاره د تنظیم او د لخکر د مجاهدینو، چې کله مجاهدین جهاد تزین او د پاره یو جماعت پکار دی، تنظیم پکار دی، یو لخکر پکار دے جماعت او تنظیم کی، او لخکر کی مختلف خلق را جمع کی گی او رازی. زان لطبیتون والی، زان لقومون والی، زان لجب والی، ندیو یو والی پسبن کی گی. دغید پار 15 قوانین ذکر گئی. اول قانون دا جد طولو عقیدہ بیوید توحید، عقیدو اختلاف پا دیو کی نئی، او دویم دیو کی با اتفاقی قرآن او سنت با دیو منگولی لگئی، او دریم کم ارکان چی دا فعال او مضبوط وی، کار با کئی سوس بنائی، او سلورم مال با خرچ کئی، انفاق با کئی پا جماعت او تنظیم باندے، او پینزم غیر بدیو کی رازدار نئی، ندیو نہ بہار ببل سوک نئی دیو کی. میں دو واقعی ذکر کی. یو واقعہ دا احد او بل دا بدر، چو احد کی کل دا قوانین نو، دا اصول نو، نقصان ملاو شو. اگرچہ د مجاهدین جماعت غټو، او بدر کې چې کلا دا قوانین موجودو غیر رازدار نه وو، نو الله مسلمانانو له فتح ورکړه. اگر چې د دیو مقدار د دشمن په مقابله کې کم وو، بیا ورسته ترغیب انفاق تا، او سو قوانین به ذکر کوي د جهاد د پاره، او موانع به ذکر کوي د د شکست او د منافقین او قباحتنا او علتنا د شکست چې دا شکست په کم وجه باندې میلاو شو دا غی مختلف علتنا و ذکر کی او دا غسی ردبو کی فاقوالو قبیحو د منافقین او ترغیبات انفاق جهاد تا آخر کی بیا وچ دینو سلور وانا مزامین دا یادو کی او د دعا طریقه به وخی په غلس او صافو سره چې کوم د مسلمانانو د پاره دي دا د دې حصی حاصل او خلاصه شوه. مخکېنه آیاتونه همداره روان دي. الله مسلمانانو ته دا وایي چې تاسو د اهل کتابو او د یهودو نسواراو چې کوم سازشونه دي په هغې کې مرضی هغې ته فکر کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مبعوث شو مکه مکرمه کې او د توحید مسلې شروع کړه. نبی علیه السلام به توحید بیانو چا نه منلو او ډېر تکلیفونه وو د هر جانب نه. عادت د نبی علیه السلام دا و چې هغه به میلو ته تلو خلق به رابلل توحید او دین تا. کم کافر چون هغه په لارو کې ناستل چې څوک به راتله د نبی علیه السلام خوا ته هغه به منع کول. نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې پټ پټ ګرځېدو او د نوي خلقو سبې خبرې کولې. چنانچې د حج په ایامو کې په مینا کې نبی علیه السلام د مدینې نه چې کوم خلق راغلو د حج دپاره اوس او خزرج دا اوس کسانو سره میلاو شو او دعوت یې ورکړلو توحید طرف ته. هغه کسانو خپل منځ کې مشوره وکړه چې دا خو هغه کس معلومیږي چې یهود او د مونږ منع کوي. خو داسې کوو چې د یهودو نه مخکې کیږو د ده خبره منو. شپږ کسانو اسلام راوړو. چې کله شپږ کسان مسلمانان شو نو دوی چې لاړه مدینې ته هلته به خبرې کولې د اسلام او د نبی علیه السلام. نو دویم کال کې دولس کسان مسلمانان شو او نبی علیه السلام د هغو بیعت وکړلو او دې ته بیعت دا قوی اولا وی. هغه دولس کسان هغو مطالبه وکړه د نبی علیه السلام نه چې زمونږ د پاره څوک استاز معلم په کار دی چې هغه مونږ ته درس د قرآن را کوي او تعلیم د مسایلو د دین دا کوي. نبی علیه السلام دو صحابه کرام مقرر کړل، یو مصعب بن عمیر او بل اسعد بن زراره. یو مصعب بن عمیر او بل عبدالله بن ام مکتوم. یو بیناو بل نابیناو. دا دوانه کسان چې لاړه مدینې ته دا اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنه دا هغه په کور کې د قرآن درس یې شروع کړل. انصار به راتله او دوی به ورته قرآن بیانولو. د قرآن کریم د درس ډېر فوائدي دې سه انقلاب راځي. مدینه کې خپل کم قومونو اوس او خزرج د اوس قبیلې مشرو سعد بن معاذ او د خزرج قبیلې مشرو سعد بن عباده او دې دواړو ته به سعدین ویلې کېدل. نو سعد بن معاذ هغه اسید بن حزیر ته وی چې ته لاړ شو دا کم دو کسان چې راغلي دي دا پوها که او سخت خبری ورته وکا چې تاسو وافس شئی زمونگا کلی کی خلق مگم راه کوی الکان او نوجوانان او نارینا او زنانا وافس شئی کنه مونگ بستاسو بیزتی وکو او زب اخپل زکر زم چه اصحاد ابن زراره زمان را ترور زویره زمان دا آقا پمینز که بس خفگان راشی حسید ابن حزیر چراغ رو او دا کسانو درس کولو نو حسید ابن حزیر دا سعد ابن معاذ پیغام را ورسو او دیو تیوی سخت خبری وکلی ردی بدی ورته ویلی سچ ورتلنو بس اغه وی مصعب ابن عمر رضی الله عنه غلهو چې کله د ټوري خبرې وکړې نو اور ته ویستا خبرې پوره شي او وزه درخواست کوم هغه دا چې زما تاته چې مونږ کوم میشن دې کوم دعوت ورکو او زه بیان کوم کله هغه کې څه نقصان او خبرې غلط وي نو چې سزا راکوي راګي او کاغذ صحیح نو بیا هم ستاسو خوښه ده. حسید ابن حزیر وی بالکل تا خو صحیح خبره وکړه د انصاف. مصعب ابن عمر قرآن کریم درس هغه ته شروع کړلو چې کله هغه درس ختم کړو په دې سر کړو ځکه توجه سې واورېدو هغه کریمه وویل او مسلمان شو. چې کله لاړو نو سعد ابن معاذ نه به ځان پټ پټ کولو چې دې موسو د څه جګړې کوم او خبرې به ورته کوم. څه وخته پورې خدای سي غلی وو. خاخر سعد ابن معاذ ولیدو ایما چې ته کوم کار له لېږلې وې تا څه وکړه؟ هغه ورته وی چې ته په خپله لاړ شه او دا خلکو څه خبره وکړه. نو سعد ابن معاذ غصه شو په خپله راغې او مصعب ابن عمر او کم کسان چې هغو ته یې کنځلي وکړې ردې بدې ویلې ایمون متاسو بیزتای بانی مدینی نوری گو تاو زبل کری کسانی را غری دلتی که زمان خلق گمراه کوی. آغا تا هم مصعب ابن عمر وی چستا خبری ختم شوید دوی آو نوی زمان درخواست داره چیزا متا تا خپل خبر وکم که صحیوا نهم بیتا وی نیو که غلطا ونو چیز سزارا کی غرا کن دیم دا قوم مشروع پویدو ویره بالکل انصاف خبره دی وکړه. ما کنزلی وکړه او تا ګوره سمر په نرمۍ جواب راکو. نو سعد ابن معاذ په توجه سره قرآن ته کیناستو او مصعب ابن عمر د قرآن درس شروع کړو. لاغه درس ختم کړی نه و چې په د یک دم اثرو شو ما ته کلمه وایه مسلمان شو. چې کله مسلمان شو او اسلام یې راوړو نو دی لاړو خپل قوم ته او قوم ته وی چې تاسو ته پتر زستاسو مشریم دی وخت پورې ما مشری کړل. ما څنګه مشری کړل؟ ټول قوم وی تاړه رخه مشری کړی دا وی بیا ایندل ستاسو سخیل له زبستاسو مشریم که ځان له برسوک مشر ګوري. ټول قوم وی ایندل هم تزم مشری زګر چې څوک ښه قیادت او مشریو کی او کته خلک ته خوشحالی نو هغه نه واڼي چې زموږ مشر دی بدل شي. نو سعد ابن معاذ خپل قوم ته وی چې که تاسو ما خپل مشر ګرځوئ نو زما یو شرط دی، که هغه شرط منئ نو مشری کوم، که نه زه ستاسو مشری نه کوم. څوک چې ځان له مشر ګرځوئ هغه وګرځوئ. قوم یې بالکل ستا چې څه شرط یې موږ بیې منو. نو سعد ابن معاذ وی زما شرط دا دی چې که تاسو په اسلام کې داخلیږئ او مسلمانیږئ نو زه ستاسو مشری کوم، کنه چې څوک ځان مشر نیسي ونیسي. قوم یې بس موږ مسلمانیږو نو مسلمانان شو. او په دریم کال باندې بیا حج ته اویا کسان راله او دغې ته بیعت د عقبې ثانیه وی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د غوسه بیعت کړی وو. دا بیعت چې کله نبی علیہ السلام دی اوسه کولو نو برای ابن معرور دا انصارو د قبیلینو نو هغه نبی علیہ السلام ته وی چې اے د الله پیغمبره ته زموږ سره په سبا نبیعت کې نبی علیہ الصلات والسلام تو فرمایل چې زبیات پدې کوم چې تاسو به زما حفاظت کوئ په خپل نفسونو په مالونو ناغوی چی منگ ستا حفاظتو کو پدی گو منگ تا سمیلاوشی نبی علیہ السلام وی جنت بتاستا میلاوشی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ برای ابن معرور وی لا سر مخی تک دادی سی سودادا چی منگ دا دی پس خکول او ختمول نغوارو نو انصار بیاد دا نبی صلی اللہ علیہ السلام سروک للو او دا خبره به کوم شو چې نبی علیہ السلام وی زبستا سو کلی ته هجرت کوم درزم با ازمای حفاظت پتا سو لازم دی ټول انصار وی بالکل وینا با من قربانه او ځان به قربانه او عباس ابن عبد المطلب راغه او انصار ته وی چې اے انصارو محمد علیہ السلام زما وراره دی دغه خبره ټیک د مونږ نه منو لیکن د چا بی عزتی لی نور کو که سوک ده ده مرگ و ده قتل منصوبی جوڑی نو منگا ده ده حفاظت کو تاس چوائی منگ بده بوزو نو ده حفاظت بتاس وکی نو طولوی آو زمانگ وینی قربان دی زمانگ زانون قربان دی مالون عرص قربان دی نبی علیہ السلام چکل حجرتو کو مدینی تا نو ها انسوار او سو خزرجو د جاہلیت په زمانه کې دا او پمن کې جنگونه کېدل او د بواس یو جنگ شوه او شپږ شریکاله غجاری وو خو چې اسلام هغه راوړل په دین کې او نن واته متفق متحد شو د یو سره شیر او شکر شو خنداګانی به کولی اتفاق اتحاد او يهود پرې چرته خوشالي دا نو یو يهودي شماس ابن قیس یهودیو یهودیانو اغولی گو چی تا دا انصار دیو بس بیر تا پا لڑائی که دا شماس چی کل لارو او انصار خپل منز گناستی گپ شپ لگی نو دا زود وقت دا بواس دا جنگ مبارکی سشیروی شپاکی دیو خاندان صفت او دا بالمزمتو دا شیر سو سم تیره ورکولو چه انسوارو پا منز که یو بس اختلاف جوړ شو او بیر تا چه کم ده نو قریب و چه دیو تاریخ خوده ویده جنگ دا پارا کله چه نبی علیه السلام خبر شو نو دیو پا سراغه او یه گوره دا تاسو دا جاهلیت خبری شروع کرلی بد بدار خبری دا پریده او تاسو گوره یک دم داسی بدل شوی الله دا ایتون را لیگلی ما که ایتون که مولشی ایوها لذین آمنو انتو تیو فریق من لذین اوتر کتاب یردو کم کده یهود و نسوارا و مومنن واپس کئی تاسو او دلتی الله فرمایی چه تاسو پا یو عقیده بانی متفق شی چه عقیده را توحید او د سنت تا او دا اللہ پا لار پرسی منگولی ولگوی زور و خیات کئی تاسو یو بس دشمنانوی د قران او د دین په وجه تاسو رونه رونه شوي نو غواړي يهود چې تاسو متفق ويني انصارو چې کړه دا خبر واوریدو نو بس یو بل ته بیرته ورغاړي شو او جړاګانی وکړلې او هغه شرارت چې چا کړو هغه رسوا شو نو دا پنځه قوانین د تنظیم او د جماعت د پاره جوړي جماعت کې یو سو خبري یو اتحاد وی بل ائتلاف وی اول امتزاج وی اول تنظیم وی اول مرکزیت وی دا پنځه خبرې چې راجمع شي جماعت جوړیږي تنظیم جوړیږي لخر جوړیږي اول قانون چې تاسو عقیده به وي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنانو ویریږئ د الله نه حق توقاته په حق یریدو سره سنگ یره چې په کار د داس یره وکي ولا تموتن او تاسو ممری الا مگر وانتم مسلمون په داس حال کې چې تاسو مسلمانان یی ویریږئ د الله نه په حق یریدو دا قدر توحید شو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه د حق توقاته مقصد دا بیانې ايوتا فلا يعصى چې د الله اطاعت کې دي شي نه فرمانی نش کې دي او ايذكر فلا ينسى ان الله یاد پزړ کې وي هېر نه وي او ايشکر فلا يكفر چې د الله شکر ادا کې دي شي نه شکر نش کې دي. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مانک کوي ايو جاهد في سبيل حق جهاده ولا تاخذهم في الله لومة لائم ويقوم بالقسط ولو على انفسهم وابائهم وابنائهم چې د الله په لار کې صحیح jihad کول او د الله مبارک د ملامتیا د ملامتګر پروا نه ساتل او په انصاف ودریدل غواهی کول اگر چې په خپل ځان وي په بلارانو باندې بچو باندې وي دا حق یې راغله او دغه سي حق یې ردام دا چې د سر حفاظت وشي او په سر کې چې سوي د ګېړې حفاظت وشي او په دې کې چې سوي او د شرمګاه حفاظت وشي دا حق یې راغله. ولا تموتن امم ریتاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې په دې باندې د اشکال راځي چې د اسلام په حالت کې ځان له مرګ راوستل د غرچا په وس طاقت کې نه دي ځکه دا اوسوک نه شي کولی چې کلمه او د څوک کې او کلمه ووي او بیا چې دی نو ځان مړ کې دا خودکشي ده نو څنګه الله وایي چې ممرې مګر په داسې حال کې چې مسلمانان یې د هغې جواب دا دی چې تاسو په هر حالت کې په حالت د اسلام کې پاتې کیږئ نو چې کله مرګ تاسو د راځي نو تاسو په حالت د اسلام کې راځي په حالت د اسلام کې وایي ځکه چې څوک کم کار کوي نو مرګ هم ورته فاقې کې راځي. نو اشاره شو دې ته چې هر وخت کې تاسو سوچ او فکر کوئ چې زه په حالت د اسلام کې یم کنه ما کته په کور کې نه چې په حالت د اسلام کې کپ جماعت کې نه چې په حالت د اسلام کې کپ بازار کې نه په حالت د اسلام کې او کته په سفر کې کې په حاضر کې کې په جمع کې کې یوازي نو هر وخت کې مقصد دار چې تاسو په حالت د اسلام کې اوسئ. دویم قانون ذکر کوي چې تاسو منګولي لګوي په کتاب او په سنت باندې یعنی تاسو منځ کې به اتفاقی اتحاد وي او اتفاق اتحاد چې راځي نو په دې کې چې کوم امیر تاسو خلیفه یې دغه اطاعت به کوي او کله چې دا اصول او قوانین کومه جماعت کې راشي نو هغه کامیابیږي. صحابه کرامو کې دا اصول او قواعد وو نو د سخت حالاتو نه غو نه دي متاثر شو. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې امیر الجيوش الاسلاميه ورته وي اغل فوج اغیستې دي او زید دشمنانو سره جنگ کوي دشمنانو ته چې پته ولګېدا چې نار روان دي نو منځ کې دریابو د جلا کشته ټولی لری کړی نو دا په سبا باندې راځي. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ سار ټیم کې خلق را جمع کړل امونز یو کړو د مونږ نه پس یوې شیخ خلق زب تاسو ته یو خبره کوم ها خبره هم نه ای په زمانه واوري ا خبره هم دادا چې مونږ با په دې دشمن پسې ورزو او د جلبانی بخپل اسنوا اور اچو زه دا خبره کوم تاسو ته چوي ټول حسبن الله ونعم الوکیل الله زمونږ د فارق کافر او خمددگار دی. نو سهاره بس پوج په دجله ور واچولو اسنا او ټول پوری واته چلاړه نو پوری اړوي له وګوري سوغه پاتې شو ندی. نو یو کس ویلو چې زمانه لوټه پاتې شو دا بلې مارا غستې ده او دا سنخ پیم نوی لم دی شو او دا لجله دا پاس او لار بغیر دا پلنا او بغیر دا کشتونا او بدا او تابیوی او دا غسی علاو الحضرمی شمانیعینو دا زکاة پسی تلو اغام پا دریاف پل اسنو را چولی وو او طارق ابن زیاد چې دا غلام د موسی ابن نصیر هغه چې کله یورپ علاقه فتح کوله اندلس او جبراتر نو چې کله پوری وته منځ کې دریاب نو کشته ټوی راغونډې کړې او هغه وسوځولې خلق خپه شو داس کوي اعتراضونه شروع کړل طارق چون بر کناره دریا سفینه سوخ گفتن دکاری تو زی عقدی غیرت خطاست خندید دستا بر سری شمشیر بر دو گپتو هر ملکی ملکی ماست کی ملکی خدای ماست طارق چکلا پغاڑ دریا بانی کشتی وسوزولی خلق وی تا خود عقل نه خلاف کار وکړل سو کشتی سیزی نو بخنداشو او توره رواغستا او وی هر یو ملک اغه زم ملک ته زکه د الله بادشاہی زمنګ ده موږ دې ملک نزو اغه اندلس او قرطبه او غټ غټ ملکونه دې فتح کړه دا بیل خبره ده چې روستا وخت کې بیا بادشاہانو کې او خلقو کې دنیا پر استرال نو اغه ملکونه بیر تلاړه او دا افسوس سره اوس دا وینا کیږي چې اغه لوی اسلامي ملکونه د مسلمانانو د لاس نه تلي خو کله چې هغو کې اصول او دا قواعد او عقیده ټیک وا د امیر اطاعت و نو هیڅ یې هم د هغې مقابلې ته نشو ټینګېدی. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه هغه چې کله پارس او ایران یې فتح کولو کسان راغلی دي نو کسرا د پارس اغاول پیغام ولی گو چرا شی او منز کی خبر اتری کو نو که خبر اترو بانی خبر حل شوا خکن جنگ ولی کو نو کل چا امیر تا پیغام لاړو نو آغم و غیره ابن شعبه رضی اللہ ترنهو روان کلو او وفد دیو بلس خبری وکړلی همز کی خبر اترې کړي د فارس چې کوم بادشاہ نو هغه یو لوی محل تیار کړی دی او ځان له په شان او شوکت ناست دی قالینونه یو طرف ته بل طرف ته چول دي لخکر ولاړ لی. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ هغه د مسلمانانو د طرف نه پا قاصدی باندې لاړو نو په داسې اندازو چې سورلی داغه خرو او جامو ته ټوټیا چولی وی او نیزه ور سره وانو چې لاړو خره په قالین د پاسه وتړلو او نیزه ور سره په دې قالین کې په زور زور وهله هغه ته دا خودل چې دا د دنیا شیونه زمو مخې ته یې سم ندی او نو ته فسخېدل نو د ایران چې کوم مشر وغه ورته وی چې ګورئ تاسو مسافر یی غریبان یی او بې وطن خلقی خراب بشئ جنگ مکوئ زه به تاسو سره تعاون وکم تاسو ملک به ترقی وکړي کامیاب بشئ او زه یې واپس شئ. مغیره ابن شعبه ورته وی ستا خبرې ختم شوې او نو هغه خپل تقریر په جذبه کې شروع کړو كنا نعبد الحجر والشجر وناكل نوا والتمر ونسكن المدر والوبر. من هغه بیکاره خلقو چې موږ به د کاڼو بوټو عبادت کولو او موږ به کجوري او د هغو زړې خواړه او موږ کچه کوټو کې او خیمو کې اوسېدو. الله پیغمبر و الله پاک مهربانی وکړه او مونږ کې یو پیغمبر را ولېږو هغه پیغمبر مونږ ته دعوت ته توحید را کړو مونږ موحدین شو نو الله پاک اوس موږ را لېګلیو الله ابتعثنا الله موږ را لېګلیو لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد چې موږ او باسو بندیان د بندګۍ د بندیانو نه بندګۍ د رب د بندیانو ته د مخلوق غلامی ختم شي او د الله غلامی شروع کی او تا دا خبره وکړه چې مړ بشي واورا مونږه مرګ دې څه خوخوله کسان چې تاسو شراب خوخوي او په غصه باندې بیرته واپس شو او چې سړي خوخي کوا باچا پرو براغه پیر راغه او چې کله سار جنگ شروع شو نو لخکر ځان تړلو شاته پسی میخونه ټکواله شو او دیو په زنجیرونو ځان تړلو چونه تختی او د مسلمانانو مقابله کې ټینګ نشو او ټول شکست خوړلو دا ولی زکه چاو کې اصول او عقیده برابر و اتفاق اتحاد نه اتفاق اتحاد مخې ته څوک نشي ټینګېره هندریابونه دغه تابع شو او ازمری و تابع سفینه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام خادمو افریقی ملکی وزنگل کی روانو لار تی خطاشو چور غز مره ده نو سفینه ور تی خطاب وکړلو چې اے از مریا تا تا پتر از سوکیم دا پیغمبر علیه صلاة و السلام خادمیم دا غلامیم اما تا ضرر و نرسه نو از مره چو نو اغلا کئی خپوکی ورکلا اما خیط روان شو سفینه ته لار خودلا او چکل با کلس رات دونه با مخ که ترسیدره چکل اخپل مقام تراوره سو نو از مره بیر توافظ شو از مره با دی تابیشی خلق با تابیشی او مغیره بن شعبه رضی اللہ تعالی نهو پا افریقه کی یوزه کی چونهی جوڑه ولا نو چاور توی دا زنگل لیو پا دی زنگل که دیر از مره دی او قسم قسم حیوانات تی تقریب بشی هغه سار کې زنګل ته خطاب وکړلو چې اے د دې زنګل وسودین کیا مونږ باندې ذکر کوزیګو او چاونه یې بجوړو چا سره چې سي هغه وی سي نو ازمره مو تو خپل بچي ځان ساغسته و مار و تو خپل بچي یغسته و ټول و تختې د زنګلې خالی کړو التی چاونه یې جوړه خدا اعلی راضی چې عقیده برابری توحیدی پکې خدا الله کو کتابانی منگولین وعطا سیمو دویم قانون دیده پاره پیش اتفاق دا الله پا کتاب رازی صحابو کی دا اتفاق پا دیر آغلیو وعطا سیمو منگولی ولگوی بحبل اللہ پر سید اللہ جمعان طول ولا تفرقو او ڈلی ڈلی کی گئی ما دا رسی شیشه دی لالی رزمو روایت تی وهب الله المتين وصراطه المستقيم قران د دینه مراد ده چې دا د الله رسي مضبوط ده او سیده لار ده ابو سعید خدری زهون روایت ته چې نبی اسلام فرمای کتاب د الله وهب الله الممدود من السماء الى الارض دا رسي د الله دا چې روغ ده شو ده د اسمان نظم کتاب لکه کوی ته چې تر رسي ورکته کی او کوی کی سو کی او رسي ونی سي نو پورته براوخیږي دنیا م یو کوی دی د دې کوی نه کته جنت ته خطل غواړي د الله کتابونه سم مضبوط او دا سه نبی علی السلام فرمایي چې دا قران د الله مضبوط رسیدا او دا رڼا ښکارا ده او دا شفا علاج کوي پیدمن عصمت لمن تمسک به او نجات لمن اتبعه دا بچاو دے دا غچا دا پارا چی پا دی منگولی والا گئی او خلاصے دے دا غچا دا پارا چی دری تابیداری وکی واتسیمو بی حمل اللہ جمعان منگولی والا گئی پر سید اللہ ٹول یعنی قرآن بانی ٹول یو شئی ولا تفرقو او ڈلی ڈلی کی گئی ما تسنس کی گئی ما ندی تفرق نا آغا تفرق مراد دے چی کم پا اقایدو کیوی او یو طرف حق بل باطلی باطل ملګرتوب مکوئی پادشو هغه اختلافات چې کوم د ائمه او مجتهدین یا د صحابه کرام په منځ کې وو هغه ته اجتهادي وای په دې کې نه دي داخل ځکه د هر اختلاف خپل مقام دی د هغې مقام د راجح او د مرجوح نه د ګناه او د نیکۍ چې ګنې یو ګناه ده او بله نیکي ده دیو جنا چې یو طرف ګنای او بله نیکي وي نو دا اختلاف خو الله وایي د قیامته پورې به چلیږي دا نه ختمیږي د کفر او د اسلام اختلاف او کله داسې چا چې خپل منځ کې خلق اختلاف کوي دواړه په باطلي همدغې نه به هم ځان ساتي او پاتې شو هغه چې د راجح مرجوع دی چې یو هم صحیح دی بله هم صحیح دی خو یو یې غوره دا او بله دا دی کې دا نه راځي هغه صحابه کرامو کړی و ائمه او د دین مجتهدینو کړی دی خو هغه د خیر و اذکروا نعمت الله او یاد کوي د الله نعمت علیکم په تاسو باندې چې قرآن دی نبی علیہ السلام فرمائی روایت دا ابو هريره زمو ده چې الله درې خبرې ستاسو د پاره خوخی او درې نه خوخی کما خبرې چې خوخی نه یو دا چې تاسو د الله بندگی وکړئ دغه سره څوک مشرک وای او دویم د الله پر سر ټولی منګولی ولګوي او په دې کې تاسو تفاروق ډلې ډلې کیږئ ما رول الله کتاب باندې متفق متحد شي په دې پیصلې کوي او دریم تاسو خیرخواهی کوي د هغه چا چې تاسو مشر شي کوم درې خبرې چې تاسو د پاره نه خوښي نیو قیل او قال چې تاسو هر ځای کې لګیا ویلې شو دی ویلې دي به تحقیق خبرې کول دویم ډیر سوالونه کول او دریم مال ځای کول او نبی علیہ السلام و عزیز زمانت کوم دا خلقو دا پارا دا بچاو چکر دیو متفق شی دا سنو بچ کی گی دا خطای و غلطای نا خوچ اتفاق راشی پا کتاب دال او دا اللہ پا کتاب اتفاق رازی دا پا مال او دولت نرازی وذکرو یاد کئی نعمت اللہ نعمت دا اللہ علیکم بتاسو از کنتم کلچوی تاسو آدان دشمنان فالفا نو محبت راوستو بین قلوبکم پر منز زړونو تاسو کې فاسبحتم تاسو وګرځیدئ بین نعمته په نعمت داس اخوان رونه رونه په قرآن رونه شوی او په مال باندې محبت ناراضی سورہ انفال کې الله فرمایي لو انفقت ما فی الارض جميعا الفت بین قلوبهم اے پیغمبره چې زمکه کې سری دا ټول تا خرچ کړو دې موږ کې تا محبت نشور اوسته خدا په دین او په قران الله را وستو او چې کله آسماني کتاب چا پرې خره دا او په منځ کې به دشمني اختلافات دي فلما نسو ما ذکر به القينا بينهم البغضاء الى يوم القيامه سوره مائده کې رست راځي يهود نو سوارو آسماني کتاب پرې خو دو نه الله وي دې په منځ کې ما بغض واچو قیامت پوري قران چې تر سو پوری خلق خپل کړی نه او داسې په اعتراض باندې ګرځي نو دوی موږ کې به دښمنۍ او بغزونه وي وکنتم اوی تاسو علا شفا حبرتین په غاړه د کندی من النار دور فانقذکم نو خلاص کړی تاسو منها نه دغینا کذالک د غرنګي یبین الله بیان الله پاک لکم سو زپاره آیاتی خپل آیاتنا لعلکم تهتدون دې پاره چې سملار بیا مو مای دریم قانون ارکان وفعالی کار بکی دیسی نه چه ادهی او پروتی نه چه کم حق معلوم شوی وی گرزی با او خلق بدی طرف ترابلی ول تکم من کم اوی دی پتاسو کی امتون یو ٹول گئے یدعونا چرا بلل کئی یل خیر خیر طرف تا وی امرون او کم کئی بیل معروف پنی کئی وی نهاونا من کول کیانی المنکری دبدینا ابو جعفر مرفوع روایت ته چې خیر سشره ابن کثیر نقل کوي اتباع القرآن و سنتی د قرآن اتباع د پیغمبر د سنت او مدارک وی معروف ستوي ما وافق الكتاب و سنت اغا چې د قران او د سنت موافق وي او منکر اغه ته وي چې د دوړو نه خلاف وي. ناس به ګرمي سردی بنه ګوري د الله دین به خلقو ته بیانې. دیو جنا نبی علیہ الصلات والسلام د امر بالمعروف نه هر منکر انده حق د بیانولو سخت تاکیدات فرمایل دي. نبی علیہ السلام فرمای من را منکم منکرن فلیغیره بیدیه فئن لم یستطیع فبلسانه فئن لم یستطیع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. سوک چې تاسو کې ناکاره کار وینی نو هغه بدل کی په خپل لاس. کړه دې طاقت نه نو پجبا کدغه نه نو پزله سرا او دا کم درجه د ایمان ده. زړه سمدا چې ګناه توبت ګوري بایکاټ به وسکه سوچ فکر وکړي چې په کومه طریقه دا منکر بدل کم. او حذیفه بن یمان روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایل والذی نفسی بیده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیشکن الله ایباس علیکم عذاب من عنده او کما قال. زما دې په الله قسمی چې تاسو به خلق نیکو طرف ترا بلی قران او سنت تا ادب دون به خلق من کوي کنه الله به تاسو باندې عذاب راوړي. او باز روایت کې راځي چې الله به باندې ظالم مسلط کی چا بستا سو عزت نه کوي د مشرانو په کشرانو به شفقت نه کوي او تاسو به دعاګانی غواړي خو تاسو دعا به نه قبلېږي. امرو بالمعروف ونهوا عن المنکر فان الامر بالمعروف ونهي عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا. خلق نیکو ترا بلی او د بدو نه منع کوي. کته زه خلق منکم او نیکو ته نه دبر ما سب خورم وای دا نه نه چا رزق بندې او نه چا نیټه نیز دی کوي ستا سم قریا بتا تمیر ہویگی. اولائک هم المفلحون ادا کسان دیو دی کامیاب. ولا تکونو امکی گئی کاللزین پشاندہ کسانو تفرقو چڈلی ڈلی شو واختلفو اختلاف کڑیو من بعد ما فزدغینا جا اهم البینات چراغلو دیو تا واضح دلائل ادا غی باوجود دیو انکار کئی اختلاف کئی. اولائک او دا کسان لهم بنی دا پارا عذاب عظیم عذاب لی. نو دا قائدو کی خبر آوا چی دا اللہ تا طرف نے کتاب را گئے یهود و نسواراو پی جاندو چی دا ہم اغا کتاب دے کم چی تورات انجیل کی دا غیزی کرو او بیم دا غی نی اختلاف وکرلو. یوما تبیض دو وجوہن پا آورا چی سپین بی مخونا و تسود دو وجوہن او تور بی مخونا. اما الذين سودت نو آکسان چی توری وجوههم دا غم خونا ورتبوی لشی اکفرتم ایتاسو کبر کرده بعد ایمانی کم پست ایمان راوڑستا سنا فزوقو نو سکی عذاب بما کنتم تک پرون سوداغی چی کبرم کولو. واما الذين بیدت او آکسان چی سپینوی وجوههم دا غم خونا ففی رحمت الله نوی با پر رحمت دا اللہ کی انفیا خالدون دی و پدی کمی شوی. د ځینو خلقو مخونه به تور وي د ځینو به سپین وي. ابن کثیر وای چې د قیامت پر ورځ باندې سپین وي مخونه د اهل سنت والجماعت او تور وي مخونه د اهل بدعاتو او د آ خلقو چې مسلمانانو کې تفریقی راولي. مسلمانان متفق وي په یو سنت او دیو راضی پا کې تفریقه راولي. د اهل سنت والجماعت تعریف څه دی؟ اغه سورتی احقاب کی ابن کثیر کړه ده چې اهل سنت والجماعت تعریف ده دي خو بیر ریان بمزان ته وای چې موږ اهل سنت والجماعت یو. خدا اخذ سنت والجماعت دي سنت ختمون کی او د صحابه کرامو چې کم جماعتو دغه خلاف کون کی. اهل سنت والجماعت داغه تعریف از دکا نبی علیہ الصلات والسلام داغه سو تعریف کړه ده حدیث کی رازی ما انا علیه و اصحابی. روایت حاصل دانه چې نبی علیہ السلام وی یهود او نسوارا دو او یاڈلی شو ازما اومد بدری او یاڈلی شی طول بجانم تزی سوا دیوی نا نصابو تپوس کرو چا غیوب کم اڈلی چې جنت ته بزي فرقه ناجیه. نو نبی علیہ السلام دا اغي تعریف دا کړو ما انا علیه و اصحابی اغړلا چې په کمزیم نو دا سنت شو ازما صحابه کرام دي نو دا جماعت شو. ابن کثیر معنی کوي اما اهل سنت والجماعت فیقولون كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه. اهل سنت والجماعت وی چهار یو کار او وینا چې صحابه نه نه ثابت د بدعت ته ولی ګدا د خیر خبره وینو هغه به سبقت کړو زمونږ نه دی تمخ کې شوبه خو چاغو ونه کو یو کار او رسته سو کوي د قت بدعت وی. اهل سنت والجماعت عقیده بدای چاغه به دلیل له قران سنت نه نیسی او د حق پرستو اقوال پیش کوي لسنه د باطل پرستو دیتا اهل سنت والجماعت وی. په قیامت کې بداو مخونه سپین وی او کم چې اهل بدعت تی بدعات خوري او مسلمانانو عقایدو کې تشکیک راولي داو مخونه بتوري. تلکا آیات الله دغا آیاتون دا اللہ دی نتلوها منگیلولو علیک بتاوانی بالحق پاق سرا وما اللہ یوریدو اون دا اللہ چو غواری ظلمن ظلم لرا للعالمین دا مخلوقات سرا وللہ ما فی السماوات او خاص دا اللہ دا پارا دی اغاچ پاسمانونو کری وما فی الارض او اغاچ پزمک کری وللہ ترجع الامور او اللہ توا پس کریشی طول کارونا. د نیکانو بدیانو تقابل ذکر کئ کنتم خیر امتین وی تاسو بهترین امت غور امت فازل کی په علم الهی او یا معنا د حال وکئ یی تاسو غور امت دا امت بهترین امت اخرجت چروی ستشوی دا امت لناسی دا پار دا خلقو نتی خلق معنا سی نکئ تاسو غور امتی او تاسو را وستې شوې نه دا مانه د خرجت چرته سي کی او خرجت صيغه د غایب ده صفت د امت ته مانه دا چې دا امت را وستې شوې ده د پاره د خلقو ستاسو کار به صحیح وسو تامرون بالمعروف تاسو به حکم کوي پنه کوي او تنهون عن المنکر امنه کول به کوي د بدینا او تؤمنون بالله او ایمان وراوړی په الله دا کار دی تاسو عقیده به صفای او قران سنت ته خلق را بلی او خبرو ته چې قران او سنت موافقی او منه کوي به خلق د هغه کارونه چې د قران او سنت خلاف نو یو کار د قران سنت سره موافق دی یا نه دا الکی چې قران او سنت خو پیجنې چې د قران او سنت سره دښمنی وي نو ته به سو پیجنې چې دا خبره د قران او سنت سره موافق ته او دا مخالف ده. ولو آمنوا کچرت ایمان نہ وړه اهل کتاب اهل کتاب لکانن و خیرن بهتر لهم لدیو د پارا منهم المؤمنون بعضی پریو کی مؤمنان دی و اکثرهم الفاسقون ازیاد پریو کی فاسقان دی. تسلی ور کئ لن یضروکم ارگی دی زرر نشره سوال تاستا الا اذن مگر دی بدی کدا خلی سر دی بدی وای وای با نور تاس تقریب نشره سوال وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ كَجَرِي دِيُوْ جَنْكَ إِسْتَاسُ سَرَى يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ دِيُوَ عَلَيْ تَاسُ تَشَاگَانِ سُمَ لَا يُنُسَرُونَ بِيَوَنَ دِيُوْ إِمْدَادِ نَشِكِي دَي دا بوزدیر قوم دا يهود. اللہ دوربت علیهم زلتو وعلی شوئے دے ٹا پکڑے شوئے دے پدیو بانی زلتو اینما سقیپو کمزے کی چی بیا مندیشی یهود چې کمزه کې د ذلت جون بته ری د مسکنت او د عجزې جون بته ری او د دیو داس یو حکومت نشی راتله چې دا غیب په جوانی دیو د عزت جون په دنیا کې تیر کی همیشه به دا ذلیل وي. او اوس چې په فلسطین کې کما اسرائیل دی یهود دی او دا وو حکومت ته دا ټیګری چې په ظاهر کې هغه ته نسبت کیږي او په حقیقت کې دا حکومت د يهودو نه دی. دا هغه په شابه باندې امریکا دا برطانیه نه فرانس ته او روس ته هندستان داخله کولار دي کدیو تی خپل لاس اوستو نیو سکن ام اغو نشی ساری دی او دا ذلیل قوم چې الله په دغه خلق مسلط کړو نو دام دا دیو جنا چې د فلسطین مسلمانانو خپل کار پریخیو اسلامی شاعر او ختم کړیو کوټ پتلون یهودیم اغوندی دویم اغوندی اغوام گیری خرائی دویم خرائی اغوام ٹائی لگئی دویم لگئی اغوام دا سوم و سولات پابن ندی دویم ندی ایو غلط انداز ہے کولو نالا پی زلیل قوم مسلط کو عذاب دا پارا بل لائچ قرآن کریم داویل دی یهود با ہمیشہ پا زلط کیوی خود دو صورتونا دا اغینا جدا دی ذلت د وطن او رست الا سه استثناء کوي الا بحبل من الله مگر چوي پرسي کړه طرف د الله نه یعنی عالم دیو د ذلت نه بچ کیږي چې مسلمانان شي دا د الله رسي شو نو اسلام کې داخل شو نو ذلت ختم شو وحبل من الناس او پرسي د خلقو کې د خلقو رسي مان دادا چې دوی د خلق سره اتحاد وکي او جزیه او ټیکس ورکول شروع کی نو الوبه د ذلت نه ختميږي میدانا سویلی په دې کې دانه چې مسلمانان فقط تا. نو يهود د اسرایلو او دغه حکومت دا اوس د نور انسانانو په لاس کې د نزدک د ذلت نه بچتي چې امریکا او برتانیا او غیره دي او یا چې مسلمانانو له ټیکس ورکې نو الوبه د ذلت نه بچي او باو او دیو راګر شو دی بغضب من الله په غوسه کې تر طرف د الله نه وندره بعد اواله شو دی علیهم المسکنه تو په دی باندې عجزی ذلت د نظر سره تعلق ساتي او مسکنه د ظاهر بدن سره سخا جامې به وي بیزار جن بیکار ذالک ادب انهم په سبب د دې چې بشک دوی کانو یکفرون کبر کو بی آیت الله د الله فایتونو او یقتلون الانبیاء او دی وجل پیغمبران بغیر حق برنا حق ذالک ادب ما په سبب دغه اسو چې دونه پرمانی کول او کانیات دون او دی د حد تجاوز کوون کی انداز کم نه کان دی نو دغه بیان پکې اوس کوي لیسو ندیو سوا ان برابر من اهل الكتاب دا اهل کتابنا امتون یو ټولګه ده قائمتون ودریدون کې چې په حق ولاړ دي یتلونا دی ولولي آیات الله د الله آیاتنا انا الیلی پوقات شپه کې هم یسجدون او دی سجده کوي یومنون دی مانوړي بالله په الله او یوم الاخره پرز اخرت ویامرون او دی حکم کوي بالمعروف نه کوي وینهاون او منه کول کوي ان المنکر اذا بدینا ساریعون او دی جلتی کوي فل خیرات پنه کو کې اولایک او دا کسان من الصالحین دی دی د نیکانو کامیابونه دا یې نیکان خلق شو وما يفعلوا سلورم قانون ذکر کوي د تنظیم د پاره او د جماعت د پاره چې په تنظیم او جماعت باندې به خرچ کېدې شي جهاد کې مال لګي بدن هم لګي خو مال هم لګي نو مخکې د بدن ذکر وشو اوس د مال دغه سي چې کم تنظیم د مسلمانانو وي او هغه د اسلام او د قران خدمت کول غواړي نو دا با علا کیگی چه باغ تنظیم بانی دیو خرچ کئی یهود چه پا دنیا کی خپل یهودیت خوری نو مستقل کارخانی اغو مختص کل دی دا خپل میشن دا پار دا واس چه خلق دا کمی بوتل اس کی لکه پیپسی شو کوکا کولا شو او مرینڈا شو دا درې کارخانی مستقل دی يهود دي او دا اغو د دې چې سا آمدن دي زیاده مسلمانان سکی نو دا آمدن اغو خاص کړی دی چې په دې باندې په دنیا کې يهودیت خورو د اسلام خلاف په دا مال لګو. نو یو ځای کې میشن چلی بل ځای کې چلی او مسلمان داغه صدا سوچ نشته چې ځم په دین سخر چوکم ځم په قران خر چوکم. هغه تعلیمات چې کوم د يهودو او د نسواراو دي پاغي باندې بشمیره پیسې خرج کړي. دا سری تعلیمات چې کیږي نو دا هغه داخله په سمره ده د یونیفارم دا هغه سمره خرچ راځي د کتابونو سمره راځي نور پیسونه سمره راځي کم از کم چې معمولی هم خرچي نو 15-16 زره د یو ماشوم د میاشتې خرچ راځي او دا 15-16 زره روپۍ دا په دې ماشوم چې خرچ کیږي نو دا رسد لپاره خرچ کیږي. هغه چې کومه تعلیمي ادارې ترزی او د هغې نه هغه فارغ شي نو بعضې نشو ویلی نور اکثریت همدایي چې هغه کلین شو کړي ګیره برې ته دواړه خرولي وي او د انګریزانو په طرز خبرې کوي د انګریزانو په شان ناسته پاسته کوي د الله او د پیغمبر دشمن تی مونږ جوړ کړی په خپل لاس په پیسو باندې او د دې مقابله کې چې کومه ادارې د قرآنی تعلیم د پاره دي نو په هغې دې مونږ سوچو کو چې زمونږ نه څومره خرچ کیږي او د قرآن د زده کولو د پاره که بالفرض یو قاری ونیولی شي او د هغه د پاره دا ویلی چې لکه تاسو یو 500 روپۍ ورکوئ د ماشوم د میاشتې او شپږو میاشتو کې 300 راځي نو هغه مونږ تاسمان ته ختلي د هغې د پاره بیا مونږ داسې نشو کولی چې خپل بچی راولي. الله وایي په قرآن خرچ وکا په دین وکا چې په دې کې ستا ګټه ده او په دغه شیونو مه کوه. وما یفعلو او هغه چې کوي دیو من خیر څه خیره مال خرچ کوي فلن یکفروه ارګیز دیو به محروم نه کړی شي د هغې نه فلن یکفروه هرگیز دیو با محروم نکلیشی ندگی خیر نا واللہ واللہ فاک علیمون پونے بالمتقین پرزگارانو ان اللذین بشکا کسان کپرو چکا پھر دی لن تغنیا هرگیز دفع بنا کی انہم لدیونا اموالوہم لدیو مالونا ولا اولادوہم لدیو بچی من اللہ دلانا شین سسیزا اولائک او دا کسان اصحاب النار ور والدی هم دیو پیا بدی کی خالدون امیشو سیدون کی بوی. نو صحیح زی کی خرچ کوئی مال غلط زی کی مال لگوئی زان و ساتی دا مال لگوئی نو پا غلط زی کی او کم خلق دا اسلام خلاف مال خرچ کئی یا غلط زی کی نغی مثال اللہ پیش کئی مسلو ما مثال لعغس ينفقونا چی دوی خرچ کئی پی هازی الحیات الدنیا پدی جون دنیاوی کی کمسل ریحین پشاند مثال لحوا دے فی ها چیپا کی سر رون جا کڑا سر تیزی حوا تا وی نغیت جا کڑا خلق وی تیز سلائی پا کیوی اصوابت تو رسیگی دغا سلائی هر سقو من پسل دیو قوم تا دا سی قوم ظلم انفسهم چې ظلم کړي خپل ځان سره هلاکته نو هلاکه غی لرا هغه پسل هلاک نو دغه سی سو کم چې په غلط ځای کې مال خرج کړي نو هغه جا کړل عقیده ده خراب ده مصرف صحیح نه ده اسی ځان تباہ کړي. وما ظلمهم الله او ظلم نه کړی دیو سره الله پاک ولیکن انفسهم لیکن د خپل نفس سره دیو یز دیمون ظلم کیا دیو په خپل ځان سره ظلم کوي الله سره نه کوي. یا ایها الذین آمنوا سے پینځم قانون دی پر جوړلنګ کنه بٹن نه کته کی بیجی دی پینځم قانون دا دی چې غیر و پتا سو کی رازدار نه د مسلمانان نه علاوه د بل چا سره تاسو دوستی تعلق نه ساتي. هلس طریقې د غیر پار ذکر کوي چې غیر تعلق مې ساتي. ازنه چې ستا کم حساس اداري دي حکومتي او باقي افسران داسې خلقي چې غد نور قومونو ایجنټانی نو ملک چرتم ترقی نشي کولای. دا هغه به د دې ملک هچې سا هغه قوت ته نور خلقو ته پاش کوي او دا قوت به ختمي. یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا من سی بتوانه رازدار من دونکم ما سواستا سنا. بتوانه چاته وی لسان العرب کی دا غی معنی کړلا بتوانه رجل صاحب سریه و داخلت امره الذي يشاوره في احواله. راز والا کس چې دا غسره دی مشوره کوي په ټولو کارونو کې. او تفسیر ابن کثیر اول جلد 407 صفحه کې سند خپل سره روایت نقل کړی دی چې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ ته ویل شو چې دلته والک ته د هری وزیدون کې د عراق او ډېر ښه حافظ دی کاتب هم دی. نو اے عمر که ته دا ځان له کاتب ونیسي نو دا به ډېر ښه هری خلقو نه دی. نو عمر رضی الله عنه ورته ویلو قد اتخذتو اذن بطانتا من دون المؤمنین که دغه کس چې دا د مسلمانانو نه دی او د هری والا چې دا یو مجوس دا غو نه دی دا زونی سم نو زخه برازدار ما سیوا د مؤمنان نه ونیسم. نو قرطبی چې دا د پنځم او شپږم صدې عالم دی هغه د دې روایت نه پس دا تفسیره کوي چې وقد انقلبت الاحوال فی هذه الازمان باتخاذ اهل الكتاب كتب و امنا وتسود بذلك عند جهله الاغنياء من الولاة والامراء. احوال هغه بدل شو دي په دې زمانہ کې چې خلقو اهل کتاب ځان له کاتبان ګرځولي او هغه خپل امینداران امینان ګرځولي او د دې په زیر باندې هغه ته مشري ورکړلې د مالدارو اغنیاو په وجه دي او پاغي سره مشران شو دي. نو دا د هغه پنځم شپږم یو اوس خو ټول اسلامی ملکونو کې که وګورئ بعضی نشو نور اکثرو کې هم دقه دي چې کوم غټ غټ مناسب دي د هغې افسری به یا د قادیانی سره وي یا به د پرویزی سره وي یا به د رافیزی شیعه سره وي او یا به داسې چا به د هندوستاني ایجنټ وي یا به د اسرائیلو ایجنټ وي یا به د امریکی ایجنټ اول ورکړل. نو ملک به څنګه ترقی وکړي او خوشحالي به خلقو ته څنګه حاصل شي؟ دا خو اسلامي مملکت دی. په کار داوا چې د اسلام په نوم باندې په روی زمین باندې چې کومه اسلامي ملکونه دي واحد ملک پاکستان دی چې دا په نظریه جدا شوی دی او نظریه به د اسلامي. نو ولی پدې کې اسلامي قانون ناراضي اولې پدې کې خوشحالي ناراضي. په 1947 کې دا آزاد شوه دی او دا 2016 شروع شو 69 سال لري وشو 69 سال یعنی دا یو یم کال روان شو دا آزادۍ. پدې او یا کالو کې هندې ملک چې د هر سیز د مالا مال دی او با الحمدلله پکشته دریابونه دی پکی او د زراعت د پاره مواقع پدې کشته گیس پکشته کویله پکشته نور معدنیات پدې کشتا زنګلات پکشتا دا ټول هغه امور دی چې نور دنیا کې کم کوز موجودی دی هر قسم وسایل دی لیکن ملک ترقی نه کوي نه پر وډونو کې دا ترقی وکړه نو بجلی د دې برابر شو هندار بجلی حالت ته چې اسی ویناګانو خو کی چې لوډ شټینګ به ختمو او جورز تیریږي لوډ شټینګ سیوا کی او چې په کم وخت کې ضرورت نه پاو کې بجلی نه دا یو جام دادا چې دلته کې کم افسران دي ان پاکي اسلام نشتا بر اعلی قیادت صحیح نه لري لاندې عوامو کې که صحیح جذبېبا خو اعلی قیادت چاغه د ملک کما افسران دي نو ګډوډ دي الله وي غیر بن رازدار کې لا یالونکم دیو کمینه کوي پتا سو خبالند پساد چتا اوس پساد رسي پدې کې کمینه کوي ودو معانیتم او دی خوخ گنی تکریب ستاسو ودو دی خوخ گنی ما اغشه انیتم چی تاسو بی تکلیب کی گئی نستاس تکلیب خوخ گنی قد پتحقیق سرا بدد دل بغداو کارشو دی بغزونا من افوایهم ندیو دخلونا هندیوی امریکز امونگ دوست دا حالان که سمر اغو بیانو دا پاکستان خلاف ورکلو او موجوده وخت کې چې پاکستان په ټوله دنیا کې بدنام کو امریکای والو بدنام او کله یو بیان ورکي کله بل ورکي دا داود خلوب غزنه دي وما تخفي صدورهم او هغه چې پټوي د دې سینې اکبر اورې غړتي چې زړونو کې عمل خلاف او سري او دا 2010 کې هغه منصوبه وا چې دا مونږه د ملکونو نو باسو دا به ختمو قد بیننا لکم الایات تحقیق مونږ بیان کړلې ساو ز پاره آیاتونه ان کنتم تعقلون کې چې تاسو پوهیږئ او عقل لرئ ها انتم خبردار تاسو اولای اې د خلقو تحبونهم تاسو محبت کوئ دی سره ولا يحبونكم او دي محبت نه کوي تاسو سره دي محبت نشته انصار تعالی وي چې يهود سولي محبت کوي خو سنه کوي مونږ ته وي او تو مينونا او تاسو ایمان راوړي بل کتابي کلي پټول کتاب او دي ونه راوړي واذا لقوكم او کنا چې دي ميلاو تاسو سره قالو وي دي امن نام غي ایمان نه واړي واذا خلو کلا چې جدا شي عدو چیچی علیکم الانامل خلاف ستاسو سرونو دګوتو من الغیظ د وجد غسینا منافقت پکیره قل ورته وای مو تمړه شی به غیظ کوم د خپل غسې سره غسدی نابلی لت شو اند دې د پارا چې تاسو دیو سه دوستانه مکوي ان الله بشک الله پاک علیم پونه به ذاتی صدور پر ازونو د سینو مللت ان تمسسکم حسنتون کچرته ورسیږي تاسو ته نیکی تاسو هم دی خپکای دا عمل کی ترقی کوي نه دی خپکای کاندا خو مشهور خبره وا او کی قدم دی چې کله چای نه اندرې دو سندونو سر یو کړه زمنګ دری دریای پنچکوړو دری سوات ناغوی جدی که داسی مواقعش تی پا دریای پنچکوڑا که چه 30,000 میگاوات بجلی پکی جوڑی او 20,000 دریای سوات که منا 50,000 میگاوات شو او زمون ټول پاکستان لرا چه نا موجوده کما بادی دا 20,000 میگاوات بجلی پکار دا نچه 20,000 بانی دیو کار کی گی 30,000 دیو تا بچتو دا با دیو پنور ملکونو خرسواله ملک تبا مدن رات لو او پدې 70 سال کې چې دیو کوم بجلی جوړ کړلا مگر دیو د خلی مناسب یا 14,000 دا میگاواټ یې سه جوړ کړل نو چې کله چای نه وې چې مونږه پاکستان کې داسې منصوبه کو چې دیو بجلی غری جوړی کی نو بجلی کې به خود کفیل شي په نورو به خرسي نو پدې امریکا خپاوا چې دا خو به ټم دیو سیوا شي اټمی تجربه چوکړه 1957 کې 97 کې نو اقتصادي پابندۍ ولا غوري الګدا مسلمانۍ دا عجیب خبره ده امریکا با کئی، برطانیا با کئی، چین با کئی، روس با کئی، فرانس، او چې مسلمان یې کینو ته پابندی لګي، او هندستان چې مخکې وکړه پاغې نه لګي، پاکستان لګي، نه د اسلامي ملکونو په نیکۍ او خپکیږي. وین توسبکم، او کچر ته ورسیږي تاسو ته سیئتون بدی، یفرحو بیا، ندیو خوشحالیږي پاغې باندې، د مسلمان په تکلیف خوشحالیږي او په دې سوچ کې فکر کې. هنده ندام معلوم شو چې ګوره مسلمان به اغی چې به د مسلمان په تکلیف خبر کیږي په خوشحالی به خوشحالیږي، او چې څوک د مسلمان په خوشحالی خبر کیږي او په تکلیف به خوشحالیږي دا مسلمان نه دی. دې نظر ثانی خپل مسلمانۍ کیو کی. وین تصبرو، او کچری تاسو صبر وکړلو، وتتقو، او تقوا وکړلا، لا یضرکم، ضرر نشي رسولی تاسو ته، که دو هم چل دیو شه انظر بر، دو صفتون مسلمانانو پیدا کی. یو صبر چه کمسان لا در کرلی پاغیبانی تقناعات کے تکلیف پوخ کی زان مضبوطه، او دویم تقوا دا ار قسم گناہ نزان ساتل، نو کر طول کافرم راجم شتات زرر نشیر سوالے. ان اللہ بیشک اللہ پاک بیما پاغسی عملون، چی دیوے کئی محیط یا تک ان کے دے. دا پنځه قوانین ذکر شو، نو اوس اخوا دو واقعات ذکر کئ. اوله واقعه د احد دا، او دویمه واقعه د بدر دا. دا د دې لپاره چې احد کې دا قوانین نو، نو تاسو تکلیف ورسیدو، کنه مسلمانانو تعداد خو سیواو، خو غیر به کرازدار شوی وو، او دغه سي اتفاق اتحاد نو، د امیر اطاعت نو، مسلمانان د یو لوی تقریب سره مخامخ شو. هغه پته چې الله ورکړو لړ په شکست بدل شو. او دویم د بدر چې تفصیل لغي به ان شاء الله سوري انفال کی راځي، خو دغه بدر کې د مسلمانانو په منځ کې قوانین وو کم چې مخکې ذکر شو، غیر رازدار نو، د مسلمانانو عدد او عدد کمو، شمیر هم کمو، سامان د جنگ هم کمو، خو الله تعالی ولا فتح ورکړه. دا وحود واقعا چون کی تفصیلا دلته ذکر ده، مداغي بعضی واقعات دا ذهن نشین کړو، تفسیر کی دا امداد کړي. نبی علیہ الصلات والسلام دیار لسکالا د نبوت جون مدینه مکه کې تیر کړو. کله چې هجرت وکړو نبی علیه السلام مدینه ته لاړو، نو په دویم کال د هجرت بدر شویو، په دریم کال احد شویو، او په څلورم کال باندې احزاب وشو، بدر صغرا وشو، په پنځم باندې احزاب وشو، په شپږم باندې صلح د حدیبیه وشو، په اووم عمرۃ القضا، پاتم کال پتہ مکوا، پنہم کال تبوکو، پلسم کال حجۃ الوداع، او بے ولسم کال چې داخل شو نبی علیہ السلام وفات شو دنیا نه لاړ. دا مختصر د نبی علیہ السلام د ژوند د دنیا اغا تاریخ او سیرتو. واقعہ د احد جوان دا په دریم کال هجرت شوی و. بدر کې په دویم کال هجرت د رمضان په میاشت کې چې کافرو شکست فاشو خوړلو، او یا کسان تیمړ شو، او یا د قیدیان شو، او غټ غټ سرداران دې عمر شو، قریش ته یو لوی مصیبت سره مخامخ شو. نو قریش اتفاق وکړو چې موږ با په خپل مړو باندې جړا نه کو، او جشنونه بند کړل چې د خوشحالۍ پروګرامونه بنه کو، او کم مال چې دیو را جمع کړو، او قافله شام ته تلی وه، او هغه مال د حفاظت دپاره دیو جنگ ته وتي، نو هغه ټول مال دیو مختص کو دیله چې په دې به موږ د خپلو مړو بدل اخلو، او د مسلمانانو نه به انتقام اخلو، جنگ به کوو. او وخت سره چې کم مالیتو د اغه قافلې نو اغه 26 کروڑ درهم د اغه وخت چې دا غینه موجوده وخت کې سب په اربونو باندې د دې ملک کرنسی جوړی دا ټولې پیسې او مختص کړي زګه د مکه او د قریشو د ارچفا کې سوا هنه بدرېم کال له هجرت باندې هم مشرکین درې زره کسان پورا د سازو سامان هنداراله او کافی سفر او کړو دکه احد دا د مدینه منورې نه ولګه فاصله ده شمال مغرب ته د مدینه یو غر ده چې کله څوک مدینه ته تلی وی لاړ شي نو مسجد نبوی نه چې بابا سلام باندې وزینه چې څوګونه د احد غر ښکار کی دا شمال طرف ترازی شمال اندری میلا فاصله باندې ده نبی علیہ السلام چې خبردار شو چې مشرکین دلته جنگ تراغل دي صحابه کرام را جمع کړل مشورې د پاره صحابه کرامو سره نبی علیہ السلام مشوره وکړه او دا اول زلو چې د منافقین مشر عبد الله ابن ابی ابن سلول هغه هم په جرګه کې کېنولې شو د نبی علیہ السلام رائے داوا چې موږ د مدینې نه بارته نه وځو کدل تی دور اتله نو سړی به مولي ناری نه به مولي زنانه نه به مولي او بارته موږ نه ځو په خپل به تنگ شو واپس کیږي با او د غرای د عبد الله ابن ابی ابن سلول هم وا عام نوجوانان صحابه کرام دا غورا ایدا چې نو وځو پسې دومره ډری په موږ پسې راغلی موږ دلته څنګه کینو من دیو ته خپل قوت خایو خاص کر هغه کسان چې هغه په بدر کې شرکت نه وکړ داغه دا خواهش وو چې موږ وزو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا اکثرو خلق راي چې کله معلوم کړه چا دا وتلو نو کور ته نن وته او صغره واغستا جنگي آلات برابر کړل مشرانو کشرانو ته وی چې تاسو د نبی علیہ السلام د منشي خلاف یو رائے ورکړو نبی علیہ السلام تاسو په غی مجبور کړو دا خنو چې نبی علیہ السلام کله راووتو صحابه ورته وی اے د الله پیغمبر کستا خو خی نو اوس په دغه رائے به عملو کو بارته بنو وزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یو پیغمبر د پاره د نه دی جایز چې هغه جنگی سامان واغوندي او جنگ نه کړه غو باسي زوسنه او باسم ده چنانچې د خالی په ورځ باندې او یو لسم د شوال یا پین لسم یا وم نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل صحابه سوتو مقابله کې چې کم کافرو دا و مقدار درې زره کسانو زنانې ځان سره وستي وي ابو سفیان دا غو مشرو او دا زنانه دې د پاره وسوي چې دوی په لارې سندري وای او دا مونږه جنگون کو جذبات به چتای مجاهدین اول کی زر کسانو او چې کله واته نو عبد الله ابن ابی ابن سلول اغزان خپکلو چې زما رای نه منل کېږي نو زدي سي جنگ کې شرکت نکو نو واپس شو درې سو کسان دغه سو واپس شو دا د دویم قانون خلاف شو چې اتفاق ختم شو دغه درې سو کسان چې دغه سو واپس شو په نورو کسانو کې همداسې یو تذبذب او پریشانی پیدا شو بهرحال احد نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنگ نقشه داسې برابر کړه چې احد غر دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام شاته او منځ کې غټ میدان دی هغه وخت کې د جنگونو ترتیب داو چې یو طرف ته کسانو هغه ته میمنه ویلا خې طرف ته چې وسوکو مل طرف ته هغه ته میسر ویلا او مخ کې ته وسوک ته هغه ته مقدمه الجيش ویل او مز کې به کم کسانو چاو به کمان هم پلاس کې اغیسته او جنگیدل هغه ته قلق وی او شاد به کسانو هغه ته ساق ویل دیو جن عربی کی جنگ ته خمیس هم وی دا پینزه ایسی بیوی چنانچه نبی علیہ السلام جنڈا مصعب بن عمیر زنہو تورکلا او دا پیدل و خلق و امیر زبیر بن عوامو گرزو او آخلق چیس از غری نوی دا و امیر حمزر زنہو شو او پنزوس کسان چو ندائی پا اغا غربانی کینول کمچ مدینی طرف تاو او دا خطره وا چې دا غر د طرف نه دشمن په مونږ را نشي او دا غو مشره عبد الله ابن جبیر وګرځول او دا ورته نبی علیہ السلام ویلو چې تاسو په دې ځای باندې ناسي کزه مونږ سهار سکی کوم پته کو که شکست غو تاسو باندې نه پاسي حساس زیو نبی علیہ السلام ته پته وا او دا بهترین نقشه وا د جنگ د دیو جنا او مصنفین چې مسلمانان نه دي هغه هم داسې جنگی نقشې غټ صفت کړی دی چنانچې ټام انډر په خپل کتاب لایف اف د محمد صلی الله علیه وسلم کې د دین نقشې زبردست صفت کړی دی بل طرف ته کافرانو خو مخکې اندادون جنگ کولو خو بدر کې هغه هم د مسلمانانو نه ترتیب از د کړو نه ابو سفیان خپل لخر په ترتیب کړو الله الله د جنگ باقاعده ترتیب او دا یو پن ګرځول د دې موجد د نبی علیہ السلام اوس خود جنگی طریقو سره ډیر دې پن ترقی کړو اول کې خلق پرې نه پویدو جنگ چې کله شروع شو مسلمانانو په کافرو حمله وکړلې او تیت تر بیت تر شو او ډېر کسان داغونه قتل شو او نور چون او تختیده هغه کسان پنځوس چې کم په غونډۍ نبی علیہ السلام کې نیولې وو پاو کې اختلاف جوړ شو وای موږ دلته سله ناس یو مسلمانانو خو چې کم غنیمتونه راغونډ کړو په تاو شو کافر وتختیده امیر ورتوی عبد الله ابن جبیر چې ګورې نبی علیہ السلام مونږ توی رځ دې نه باندې ځای کار سوي چې نه بځای پاو د امیر خبره ونه منله سلويخ کسان د اغنه رااله لس کس سپات شو امیر سره خالد ابن ولید چې په دا وخت کې نو مسلمان شوه هغه چې کله ولیدل چې د غربانی سوک نشته او دا خو حساس مقام نو با احد میدان دیسی اخو مدینه دیسی دا غردیزه کرده اچه کله دا غزینه او کاته چه دی غربانی سوک نشته نو بس پریزه بانی چکر ورکلو خپل لخ کرلا اغلس کسان جدو غی شهیدان کلا او دی طرف نی پا مسلمانانو حمله وکلا مسلمانان چه کم میدان د جنگ کیو چه دا شان پی حمله شو غی حیران شو حواس باخته شو سو غر طرف تروان شو سو بل طرف تا او ډېر یو لوی تکلیف مسلمانان ته ورسېدو د نبی علیه الصلاه والسلام غاښونه مبارک پکې شهیدان شو زغره د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې ننوته او کافرانو سخ غشي اوشتل او هغه نقشه چې د فتح وا هغه به تکلیف بدل شو ایو ډېر تکلیف سره مسلمانان مخامخ شو او داسې حواس باخته شو چا به کې دا آواز وکړو چې محمد علیه السلام چونه قتل شو دا آواز چې کله واورېدلی شو نو کم کسان چې میدان کې وو نو هغه بالکل اوسلې وبیلې دي نبی علیه الصلاه والسلام آواز وکړو هلم عباد الله الی عباد الله زما خاطر شهید الله بندیانو دا آواز چې کله صحابه کرام واورېدلو نو بیرته به کیسه جون راغې او د نبی رسول الله خواته راغله او کافرانو د نبی رسول الله ګیره کړی و کوشش وکړو چې نبی رسول الله شهید کی والله د حفاظت وکړو او داسې حالت جوړ شو چاو یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو او ډیر زخمیان شو. الله الله حمزه رضی الله تعالی عنہ دا غډیر می دردې سه شهید شو. وحشی چې دا د هندي غلام نو آغا حمزه رضی الله تعالی عنہ در شهید کړو هیوزه کې ناسو مخامه خونه شورتلې نو حمله پی کھڑی وا او ابو سفیان آ وخت کې دغه هندي چې دا خزه ودا ویلو چې چا محمد علی السلام قتل کړو نو هغه له بزه مشری ورکم او کچا او بکر او عمر قتل کړو ناغل پا مشرعی کی حصہ ورکم او کچر تی حمزہ رزاہو چاویشتو نو اغبزا دا آلی رزاہو چا قتل کنو ناغل مشرعی کی حصہ ورکم او که حمزہ رزاہو چا قتل کلو نابا ازاد کلم نو احشیوی چې محمد علیہ السلام خونشم قتل والے دا غا حفاظت کران دے حفاظت کی گی قتل گران دے او دا آلی رزاہو سا مقابلہ گران دا غا شیر خدا رے و دا دریم کار با حکم حمزه رضی اللہ عنہ چه کلا جنگ کولو نشات رب نم اغا پا دا غشویشتو چه دیس را غزخمی شو را پریوتو او بیا هنده ورلا دا آغا سینه چه کم دنو غوص اکلاو دا غی اغا جگر راویستو هندی پخلکی وچو پو سر تی پری کلو پوز پری کلو اغا گونه پری کلو نبی علیہ الصلات والسلام چې کله خپل ترولې د نډیر خپش او دا ویلو چې کچر د صفیه نه خپکې ده چې دا نبی علیہ السلام ترور او د حمزه زمون خور و نو ما حمزه نه خولو ما د قصې کولاو پرې خو چې مارغانو او درندگانو د غوخي خړلو د قیامت پرز ده ټولو د خېټو نه د حشر شوی او صفیه به خپش ډیر د افغان حالت رااله بیا چې کله دا آواز وشو چې نبی علیه السلام قتل شوی دی دغې څه خو بیا ډېر پریشانی جوړه شوه. ابوبکر صدیق رضی الله په دغه مقام دا ویلو څوک چې د محمد علیه السلام عبادت کوي نو هغه وفات شوی دی او څوک چې د رب د محمد کوي نو هغه ژوندی دی وفات پې نه راځي. په دې خبره هم صحابه کرامو کې ژوند راغلی و او د نبی علیه السلام اواز چې واورېدو نو هم پاو کې ژوند راغلی و. دا اویا کسان د دیو قبرونه ګرانو ځکه صحابه کرام زخمیان شو او اویا قبرونه ګران کارو نو نبی علیه السلام یې بس مشترک قبرونه وکنئ دو دو پکې خښ کوي درې درې پکې خښ کوي په دې طریقې سره قبرونه وکنستل او جوور وکنئ. بیا تپوس کېدو چې څوک به مونږ په دې کې مخکې کینو او ګدو به کې نبی علیہ السلام چې چاته قرآن زیات یاد دی امخ کې په قبر کې تاسو کې دی یو به بس نور دا هغه حالت قرآن کریم ذکر کړلی دې نه مونږ ته سبقونه حاصل شو. یو خبره ده چې کافر د مسلمانانو سخت دشمنان دي د اسلام په خلاف کې هر قسم تا حربې غي استعمالي مشرکین ځان سره خزر واستي وي هنده چې د ابو سفیان بی بی وا هغه ځان سره هغه زنان را واستي او دوی په شرک باندې ترانه ویله سندره به ویله ان تقبلوا نعانق ونفرشوا النمارق او تدبروا نفارق فراقا ابق کما کې کېږي نمونگ بغاڑی درکو او تاست با قالینون غوڑو او که شاک کوي موږ بجدا کیږو تاسو نه بزو پریخ خپل خلق راته زوال نو کافر سندری وی نبی علیہ السلام پر مقدس سینه کول او دعا کوي اللهم بك رسول او فيك قاتل حسبي الله ونعم الوكيل پدې موقع نبی علیہ السلام سخت بادری کړو اشجع الناس اکرم الناس چې خلق وتختې د نبی علیہ السلام میدان جنگ کې کرک ولاړ دی او د نبی علیہ السلام د حفاظت د پاره باز صاحب کرامو قربانی کړو ابو دجانا خپل ځان ډال کړو نبی علیہ السلام ته او طلحه رضی الله عنه داسې چې غشې براتلو نبی علیہ السلام ته بلاز سیمه کې تکول صحابوی ما د طلحه لاس لیدلو چې شل شو نبی علیہ السلام دې پر جنت تعجب شو انس ابن نظر دا بدر کې غایب شو او داغه د ارمانو چې کبل جنگ راغنو زب خپل بادریخ کار کوم نو بدر کې چې کله اوهد کې جنگ شروع شو او خلق منډې واهلې نو انس ابن نظر میلاو شو د سعد رضی الله عنه ای سعد چرته زی زمانی په الله قسمی د اوهد د غر نه خما ته خوشبوې د جنت راځي میدان ته ورودنګل او سخ جنگ یو کو شهید شو او هغه مې دومره وشته شو چې د او صد پاس اتیا گزارونه د تورو او د غشو پاغه لګې دیو چانه پیجاندو خور سیب د ګوتو د مندونو نو پیجاندو داسې قربانی هغه ور کړی وی نو الله دا هغه صفت کوي قران کې فمنهم من قضى نعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بلنا سبق ملاو شو چې نصرت در الله له طرف نه دی په ظاهري اسباب او سامان اعتماد نه کی د عمر رضی الله عنه دور دی هغه لخر لګل او جهاد تا چې د رومیانو سره جنگ وکړي یرموک په مقام باندې دا لخر چې کله لاړو نو مقابل دشمن آغا د لکونو په مقدار کې وو او د لخر مقدار درې زره وو دې څه سوچ شو چې دا په لکونو خلق درې لکه خلق څه به درې زره کسان څنګه مقابله وکړي نو عمر زمو ته خطر اولې ګو مدینه ته چې زمونږ د کومک د پاره مزید فوج راولېګا خط چې کله عمر زمو ته میلاو شو نو ته واپس جواب کړي کی اجانی کتابکم تستمدوننی و انی ادلکم علی من هو اعز نصرا و احسن جندا الله عز و جل استاذ خط ما تراغه تا زمان امداد غواړی او زه تاسو ته خیم هغه څوک چې ډیر عزت مند دی په اعتبار د امداد او لخر مضبوط ته چلا دی فستن سرو داغه امداد غواړی ځکه محمد علیه السلام چې وو قد نصر فی یوم بدر فی اقل من عدتکم دغه امداد شو په بدر کې په کم د شمیر ستاسو کې کله چې زما خط تاسو ته درشي جنگ وکړي واپس کیږي ما خط چې کله امیر ته ورسېدو هغه خپل لخکر را جمع کړو خط یې ورته بیان کړو وایي بالکل جنگی کو خالد رضی الله عنه دغه جنگ کې وو داسې جنگ یې وکړلو چې پاغله کونو کسان سه مړکړه سه وتختید او خالد رضی الله عنه نه هتوري پای کې ماته کړی او مسلمانان الله په حفاظت سره وساتل داونه د څوک مړی مونږ شو امداد د الله تر طرف ناراضي نو دا بدر قصه شو د وحود چې لږه به وسوري شو نو سمره تکلیف ورسېدو الله بیان کړي کې وإذ غدوت او كلا چيت سحروتي من انك دخل اهلنا اند کور نه وته سحر وختي تبو يو المؤمنين تاكين او المؤمنان مقايدا فزين دكين استول القتال لپاره د جنگ دا معلوم شو چې اسباب استعمالول در توکل خلاف ندي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگی نقشہ برابر کړه او مسلمانانو مورچو کې کینول په خپل زغره بلکې دو زغره یې غوستې وي جنگ د پاره. والله سميع عليم الله اوریدون کې پوه ده. اذ همت طائفتان کله چې قصو کو دوړلو منکم استاسنا ان تبشلا چې بوز دی رشي والله وليهما الله دې دوانو دوستو. کله چې عبد الله ابن ابي لارې نه واپس شو درې کسانو سره درې سو کسانو سره نو د اوس قبیله بنو حارثه او د حضرت قبیله بنو سلیمه اغوم اراده وکړه چې موږ هم واپس کیږو خو الله یې بیا زړه مضبوط کړل. نه د قبیله کسانو بوي چې د آیت پاول کې زموږ بدی نه اچي ان تبشلا خورست بیا زموږ صفت ته چې والله ولیهما الله دې دوست دی زړه ول الله مضبوط کړل. وعلى الله خاص بالله فليتوكل المؤمنون توكل لكي مؤمنان توكل هم دانه چې شرعي اسباب استعمال کړي او نتیجه الله ته وسپاري. ترک د اسباب دام توکل نه دي او په اسباب یقین کول دام توکل نه دي. د شریعت موافق اسباب استعمال اول او الله باندې بروسه کول. ولقد نصركم الله او تاقیس رحم داد کړه او ساسره الله پاک به بدرین په بدر کې او انتم ازل او تاسو یې کمزوري هشمیر لګو سامان لګو بدر داسر کې یو کوی نومو او دا د مدینه منورې نه او یا اتیا میله په فاصله ده جنوب طرف تا په دغه مقام کې دا جنگ شویو چې مسلمانان درې سو دیارلس کسانو او کافر 1000 مسلح مضبوط او مسلمانانو کې د قوانینو پابندی وا نو الله ولا فتح ورکړه. سوره انفال کې بدغې بیان نشي ان شاء الله. فاتقوا الله ان الله نه وری گئی لعلکم تشکرون دے پارچ تشکر وباسی از تقولو کل جتاوی د مومنانو تسلی د پارا المؤمنین مومنانو تا علی یکفیکم اینا د کافی سو د پارا یمدکم چمدادو کی ستاسو ربکم رب ستاسو بثلاثه آلاف پدری زرو من الملائکه د ملائکه نامون زلیل نازل کړی شوی بلا ولنا ان تصبروا كثر التصبر وكلوا وتتقوا تقوا وكلوا ياتوكم او دي ور علت استا من فورهم د جوش تديونا ها زادا يمددكم امداد بو کی استاسو ربكم رب استاسو به خمسه الاف په 15 زرباني من الملائکه دي ملائکه نو مې سويمي نشانداري بدر کې چې کله صحابه کرام میدان د جنگ تتلل نومینز کې دا یرا وا چې بنو بکر قبیله چې د مسلمانانو خلاف وا نو هغه براشي نو الله امداد وعده وکړ د مسلمانانو سره چې زبر ملائک ستاسو د پاره ولې ګم د امداد لپاره. بیا دا یرا وا چې نور کمی قبیلی دی او راشی نو دریو زرو وعده وشو کرز ابن جابیر دا عمل گری کراشی او که نور قبائل راجم شو نو 15 زرا بیا زر کسا اللہ را لی گریو او دی دریو زرو او 15 زرو سپلوزو خدا مشروطو پا شرط اغا شرط نو موجو شو نو ملائک نو راغل نو سوال دپا شو چې دلته درې زره ذکر کړي 15 زره آن پال کې زر راځي. به امداد خو یو ملک هم کولای شي ځکه یو پرشتہ ټول خلک تباہ کوي. خدا زر د دې لپاره چې دې سره اطمینان حاصل شي مسلمانانو ته او کم ملائکا چې په بدر کې راغلو نو دا اغو نشان داو چې تور پټکی په سر کړی هنن کې اوس را پټکی او بدر کی تور پټ کی پسر کړي د مسلمانانو د نصرت لپاره او دا هغه پوج باندې الله مسلمانانو لپاره فتح ور کړل. اگر رب وسم دې کو سم څوک دا مسلمانانو غنتی کی حالت پیدا کی ټول دنیا دی یو طرف ته الله بعد ملائکه په زیرا د مسلمان نصرت کړي دیو جنا اور دو کی شاعر وئی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطر اندر قطر اب بھی د بدر پیزا ت پیدا کا نو ملائک ماستار امداد د پارا ڈلی پڑلی راضی او سمجھتے غلا وما جعله الله انو گرزولے دغدر اللہ پاک الا بشرا مگر زیرے لکم ساز د پارا د ملائک را تک نذیر د پارو کنه یو ملکم پر د ولی تطمئن او د پارا چې مطمئن شي قلوبکم سازون نبی پر سرا ځکه انسان تبان دار چې کلا هغه ته شاته ګڼ کسان اندې مضبوطی وما ومن نصر او نو امداد الا مگر من الله ترپد لانا العزیز الحکیم چې غالب حکمت والا دی د جنگ حکمت ذکر کئی چې بدر کې الله پاک ستاسو امداد وکړلو نو دا ولی نو ځکه چې سلور حصی شي خلق یو هغه چې کم کټر کافر دی امړ شي دویم قسم هغه چې ذلت سه واپس شي او دریم قسم هغه چې هغو ته الله اسلام نصیب کړو سلورم هغه چې هغه په تقریب شو عذاب سے مخامخ شو ہندی کافروں کی نزک اللہ ساس امداد کو لے اقتا تعلق دن سر پٹ سساتی اللہ امدادو کو ولی لے اقتا چکٹ کی طرف انیو طرف من اللذین دا کسان کپورو چکا پیران دی او یک بیتا ہم یا زلیل کی دیو نراف ان قلیبو دی وہ گرزی خائبین نامرادا او رستوی او یتوب علیهم یا اللہ می ربانیو کی پدیو بانی او یعذبهم یول عذاب ورکی فا انہم ظالمون دیو ظالمان دی منز کے لیس لکا من الامر شے اونا دادا پدا وهم دا قاضی بی زاوی دا سی تفسیر کرے چا مدا خیال کولو چا دا نبی علیہ السلام متصریفی زکر دا ڈلی جوڑی شوی چا سوک مڑا شو سوک زلیل شو سوک دا عذاب سمخی شو چا اسلام راڑو نو الله د دغه د پوکړه چې نه لیسل کان شي ستاره پاره من الامر د اختیار نشه اونسه سيزو د ستا په تصرف نه دي شو الله دا سي کړی دي او بازي وای چې دا آیات نازل شوو په وخت کې چې نبی له اسلام احد کې ویلو لن يفلح قوم يدموا وجه نبيه اقوم بچرت کامیاب نشي چاغو زخمی کړو مخ د پیغمبر خپل نو خیری وکړي نبی علیہ السلام الله منه کړو د خیرونه لیس لک من الامر شیون نشته ستاسو لپاره د کار نه د اختیار نه څه سيزه انا ته خیری مکوا ولله او خاص د الله لپاره دی مافي سماوات هغه چې په اسمانو کې دی او مافي الارض او هغه چې په زمکه کې دی یغفرو بخنه کئی لی مئی شاو چالا چو غاڑی و یعذیب و عذاب ور کئی مئی شاو چالا چو غاڑی و اللہ غفور رحیم و اللہ بخون کے میرا باندے یا ایوہ الذین آمنو ترغیب ور کئی انفاق تا چی جہاد با علا تاسو کامیاب کولے شئی چی تاسو خرچو کئی جہاد کی بدنم خرچ کی گی نو مال با خرچ او د سود نه منع کوي اشاره د دې خبرې ته چې مانی او منع کوونکې د مال خرچ کولونه په لار د الله کې اگر دنیا محبت ته سود هم چې خلق کوي نو د دنیا د محبت د وجې نه یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تاکلوا الربا مخری سود اضعافا دچن مضاعفا دچن کله شوه د دې دا مقصد نه چې دچن در دچن مخری او لګ دچن خوري د مزید قباحت د پاره دی دویم دا اغا دور دا سود بیان کئی چه آو وقت کی مشرکینو که دا سی سودو چه چالا میں پا قرض پیسی ورکڑی تر میاش دی پوری اوی میاش پس پا مال تاسو پدی پسی دومره قرض را کوی مثلا لز ضربه ورکڑی میاش پس پتا یو لز ضرب را کئی ضربه پا کی سودا گستو چه نیٹا برالا او داغه سبا نوی نو سود دو چند شو بیا بی دو چند آغستو نو اللہ من اکرل چی داسی مکوی واتقو اللہ اوی رگی دا اللہ نا لعلکم تبلیحون نده پارا چی تاسو کامیاب شئی واتقو نار اللتی اوی رگی دور آغینا وعدت للکاپرین چی تیر کشوی دی دا پار دا کاپرانو دا کامیابی لس اسباب دی ان یو پکې تقوا ده او دا تقوا مخکې ذکر کړ دغه ټول را جمع کی نو وروسته به ذکر کړي واطيع الله تابعداري کوي د الله او رسول او د پیغمبر لعلکم ترحمون دې د پاره چې تاسو رحم وکړې شي وساریو او جلتی وکړي الی مغفرتین بخنه تام ربکم درب تاسو نه او جنتین او هغه جنت ته ارضها سماواتو پلانواله دغه په مقدار د اسمانونو دی ول ارض او د زمکه او عدت للمتقین تیار شوی د پاره د پرهیزګارانو که څوک دا سوال وکړي چې حدیث کې خرازی چې د ادنا جنتی د پاره با الله دومره جنت ورکي چې د دنیا لس چون دوی او دې کې دا وې چې دغه پلانواله د اسمانونو په مقدار دنده خلص چون نه جوړیږي بیا دا هغی جواب داده چه دیده که مقصود تشبیح ورکولا دا معقول دی دا محسوس سرا یعنی آغا سیز چی چا نیری دلی تشبیح ورکی دا آغا سیز چی چا لی دلی وی او انسانانو چی کم سری دلی غط نو آغا دزمکی واسمان نبل سنه دی نو بل شیح غط دیو ندلی دلی نو اللہ دا آغی تشبیح دی سر پدی وجه ورکر چی دا خلق ذهن کی کینی ورنه په نفس الامر کې جنت ډېر غټ او پراخه ده او بازه عرض په معنی د قیمت ته چې دا هغه جنت قیمت اسمان او زمکه نشي پوره کولی دا سي قیمتي جنت ده دریم دا چې عرض د پلانې ذکر کړه او غدواله د پلانوالي نډيري نو چې پلانوالي دومره شنو غدواله خو دا چا په ذهن کې ناراضي او دا تیار شوی د متقیانو د پاره اوس هغه خلق چې متقیان دي او دا جنت داغو د پاره جوړ شوی دی او ساو صاحب ذکر کړي الذین آکسان ينفقون چې دی خرج کړي په سرای په خوشالۍ کې او درای په تکلیف کې دا یو صفت شو چې مال خرج کړي او چې مال خرج کړي نو په شرعي طریقې سره خرج کړي نو خوشالۍ کې هم خرج کړي هم په شرعي طریقې سره او چې غم تکلیف وي هم په شرعي طریقې سره نو غم په چا راغلو شریعت کې منع شو د مړي په کور کې پخلی نه کیږي نو که نور صدقې دی کوي کولی شي خو پخلی نه ځان ساته دا نه چې بس دیګ راوړو هلته باندې کا او چې دیګ نه خوړلی شو نو مړی نه خښي دا شرعي طریقه نه ده والکاظمین الغیظ او خړون کی غوسه لرا ولعفین عن الناس او عفک خلق تا والله يحب المحسنين او الله پاک محبت کوي د نیکانو سره کاظمین الغیظ او عادمین الغیظ و نبی دا سینه چې متقی د غوسه ناراضی غوسه برازی غوسه به کنټرولای او غصه سمت مده صحیح کئی چه دا چرت استعمال کم لکه عمر رضی اللہ عنہ چه دا جاہلیت پا زمانه کی اغل غصه راتلا نو پا اسلام کی امراتلا خود دا جاہلیت پا زمانه کی اغل غصه دا اسلام خیلاپ وا او چه مسلمان شنو اغل غصه دا اسلام پا دی پاکی وا اللہ او دا غصه خوڑل کنٹرول اول نالوی مقام دے انس بن مالک د خپل پلار نقل کئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چا چې خپل غصه بند کړه الله پاک به د خپل عذاب بند کړي او چا چې د جبې حفاظت وکړو الله به د شرمګاه حفاظت وکړي او چا چې خپل عذر الله ته وړاندې کړو الله به د عذر قبول کړي ابو حسین د یو صحابي روایت کئ چې نبی علیہ السلام تقریر کولو تقریر کی داوی صحابو تا اتدرو نام الرقوم تاسو میرات پیجنه چې میرات سوک ده خلق وی منگا میرات اغا چاته وی چې چا بچی اولاد نه نبی علیہ السلام وی دغا میرات ته خو اصل میرات اغا ده چې اغل الله بچی ورکړي وی دا سړی مړ شي او د ده د بچو نام مخې ته سوک لاړ نړو دا میرات ته او ده په ژوند د ده بچی مړ شو صبر وکړو دا میرات نره نبی علیہ السلام تپوسو کو چې تاسو نسمن او فقیر پیژنئ صحابه وی اغه څوک چې مال سره نه وي نبی علیہ السلام دې غم دی خو اصل فقیر اغه دی او نسمن چې الله چې دا غ مال وی او مرشي او دا غینه مخ کې سوونه لیږي دا اصل نسمن مال الله ورکړل دی او دې مرشو په ژوند کې دا مال نه لګولې نبی علیہ السلام تپوسو کو چې پهلوان پیژنئ پهلوان چاته وي صحابه وی مخ پهلوان او چاته وای چې په کشتۍ کې بل را پرځي او دل رسوک نشي را پرځولې نبی علیہ السلام وی اصل پهلوان هغه نه یغضب فیشتد غضبه ویحمر وجهه ویقشعر شعره فیسرع غضبه چې دا هغه غصه سخته شي مخه سور شي وختې زاګه باګه شي او د خپل غصه کنټرول کې په دغه ټیم کې اصل پهلوان دی بے دا غصے کنٹرول اول سنگ دی نداغے اعوذ باللہ ویل احادیث کی راغل لی او کہ انسان ولاڑی نو کینی یا دا مجلس نا پاسی یا سملی یا ادس ہو کی پسانو برا واچائی دا ٹولی طریقی دا غصے دا کنٹرول اول دی او چاچے غصہ کنٹرول کد اللہ پیغمبر فرمائی من کزما غیزن هو قادر علی ینفذه سوچ غصه اخری او دی قادری دغی په تنفیس مل الله جوفه امنا و ایمانا الله ور د خیر ټډک کی د امن او د ایمان او سوچ چې د خایس جامع پریدی او دی قادری په غیبان دی او تواضع د پاره دی پریدی نو الله پاک به د عزت جوړه د تور واغوندی او چا چې بل چالا د الله د رضا لپاره سم شری ورکړه نو الله به د بادشاہت تاج د تور کی حسین بن علی دادا علی رضا په نسو کې نسو کلو سو کې راته یوین زوا خادمه وا ناغی و تو باچه ولی دا غوین زی دا لاس نا لوٹا دا سی او غرزی دانو دا کپڑی چوینو خرابی شوی ناغل غصر آلا غوین زی قرآن ویلی و نیک دمی و توی چی والکازی مین الغیز مسلمان ناغ دی چی غصب خوری ناغ بزر گرتوی چی بس ماخ پل غصب خوڑلا ناوین زوتوی ولا پینانین ناس او خلق تبعاب هم که نغی بس معاب میکلی ناوین زی والله یحب المحسنین اللہ نیکان خو خیی نا پوشو بسو ازاد میکلی نیکی خو آل دا نا ازاد اکلا دا سی عمل کئی او نبی علیہ السلام قسم خوڑ لده پدریو شوینو باندی یو پدی باندی چه ما نقسم مال من صدقتن سوک چی دا مال نه صدقه ورکی نو مال نه کمیگی دا بزیاتیگی قسم نبی علیہ السلام خوڑلے او دویم وما زاد اللہ و عبدن بیافین الا عزا اللہ فاک نزیاتی کئی بندل را پا آپا سمگر عزتا او دریم من توازا للہ رفع اللہ چاچا عجزی وکر دا اللہ دا پارنو اللہ پاک بدا درو چتا یا عجزی خشیر ہے او نبی علیہ السلام فرمائی من سر رہو آیوش رف لہو البنیان و ترفع لہو درجات سوک چھے خوشحالی کی پدے چھ دغد پارا دنگی دنگی بنگلی جوڑی شی او درجی پورت شی نفلی آفو عمن ظلمہو ویوتی من حرمہو ویسلو من قطعہو دینی آفا کئی آغا چاہتا چھے دسے زیادہ کڑے وی اندلہ با اللہ بنگلی جوڑی درجات پہ پورت کی گی او چې دل سوک محروم کوي نو دغه تور کوي زینه جمال اندرا کړ ځام نو ورکم او سوچ خپل ولې کټ کوي د ریوزي کی لازې پاتې چا کی وو نو اغلبا الله بنگلی ور کوي درجات به پورته کی والذین متقین الکسان دی اذا فعلوا فاحشه کل چې دیو د بی حیاي کارو کی او ظلموا انفسهم یا ظلمو کی د خپل ځان سره ان غټه ګناوه کی اوړو کی ذکر الله نو الله یادای فاستغفروا لذنوبهم بخنه غواړي د خپل ګناونو د پاره ومن يغفر الذنوب وسوغ دې چې وبخي ګناونه الا الله سوا د الله نه ولم يسروا دي ومشګري نه کوي الا ما فغناونه باندې فالو چې وي کوي هم يعلمون دي پوي چې دا ګنا ده چې ګنا ورته معلومي پغې مشګري نه کوي پریديست توبه وباسي اولائک دا کسان جزاؤهم ندیو بند مغفرتن بخانا دا میرا بهم دا ترپ ادرب دا دیونا و جناتن جنتن دی تجری چی بحیگی و من تحتی حل انہار دا غیلان دی نیورونا خالدین دی و همیشہ اس دن کی فیا پدائی کی و نیم اجر العاملین او درخد اجر دا عمل کون کو قد خالت من قبلکم سنن تخیف دنیاوی قد بتاقی سره خلط تیر شو دی من قبل کم ستاس دمخ کے سننن قومن او پیڑی مخ کیو گو رئی تاریخ فسیرن وگر زی فی الارد فزمک کی فنظرن وگو رئی کے پکانا سرنگشو عاقبت المکذبین اخر انجام د دروغ جنو چاچی تکذیب کولو غر طاقتن والو قوتن والو خسشول لا ټول ختم شو خپل ځان تم سوچ کوي عذاب بیان للناس ترغیب دی قران ته قران رواخ لري هاذا دا بیان بیان دی کار کول للناس خلق ته او هدایت ته وموعظه واز للمتقین فرض پرهیزګارانو قران سره تعلق قائم کا زندگی دی برابر شي الله ولا تهنوا سستم کوي ولا تحزنوا مغم جن کیږي وانتم الاعلون تاسو چتي ان كنتم مؤمنين کچرته تاسو مؤمنان او مؤمنا تو چتي څنګه د کافر سره چې ته جنگيږي نو دوه کارونه سیوا نه کیږي نو یا الله پاک تعالی پته در کی نو ته غازی شوي بیا هم خیر دی یا بر دشمن د لاس نه تمړ شي نو شهید شوي دا هم خیر دی ځکه او صورتي توبه کی راځي چې الله مسلمانانو ته وایي تاسو د کافرو ته وایي چې تاسو انتظار نه کوي موږ منې الا احد الحسنین مګر د یو د دوو خو په دوو خو کې یو څه فتحه یا چې کوم دی نو شهادت اوچت یې تاسو د مسلمان مقام اوچت دی د مسلمان خو په عرض کې خیر خیر دی که تکلیف ورته ورسیږي صبر وکي هم خیر دی او که سراحت ورته ورسی شکر وباسي هم خیر دی پاتې شو دا خبره چې تکلیف ورسېدو نو تاسو ګوري دا خو دنیا حالت دی کله یو ته تکلیف کله بل ته ای همساز کوم قرهون که چرته ورسېږي تاسو ته زخما فقد مسل قوما تاقی سرسی دلیو دی قوم تقرحون زخم استو پشانده دی و مخی کال کی داغونا او یا کسان ملو او یا تی گریب تارا شو ساز نغصیب او یا ملو شو و تلکل ایام او دغو رز دی نو داوی لوها چه من اڑو را اڑو دی لرا بین الناسی پا درمیان دا خلقو کی داو رز من اڑو را اڑو کله یو غالب کله بل غالب شاعرم وای یوم علینا و یوم لنا و یوم نسا و یوم نصر کله زمو خلاف ورز لاړه شي کله زمو د پیدې د پاره لاړه شي کله مو خپایو کله خوشاله دا الله ورزی اړی را اړی د دنیا په زندګۍ باندې بالکل اعتماد نه دی پکار نہ د دنیا په مالداری نه په حکومت نه په صحت نه په فتح نه په شکست نه په غریبۍ نه په مالداري دا الله اړې راړې داس نن به وسړې هغه مدا سی وی چې بادشاه وي چې ګوري سال لا باغه گدای نبل نر کې به ولاړی الله دیو جن دنیا په حالاتو کر تکریف وی همیشه خفغان نه نه پکار او که د خوشحالی مغرور کېدل پنه نه پکار کتاب کې قصه لیکلی دا یو کس ډیر انتهایی مالدار او سرمایه‌دار هغه لویه بنگله جوړه کړې و ځان لا ا بیا یې زه رشتہ بد داس چا سره کوم چې زما شان مالداري یو چت خاندان زنانه واغې سره رشتہ وکړه وانه شو چې کله زنانه هراله او دی بنگله کې دوانه اوسېدل یو وخت داس د گرمې ټیم دیو مزیدار طعام تیار شوی د خزه خاون ورته ناشتي خوشاله یبنی په غب خوري بهر په دروازه کې چرته یو مسکین غریب आवाज وکړو زنانه خاون پاسې دو او دروازه کولا وکړه او هغه مسکین غریب په سپېړ باندې اوه واپس شو چې مونږه د خوشاله په حالت کې اوتا داسې بد आवाज وکړو دنه چراغ روټي خو خوړلې شو خدا دې چې څو وخت تیر شو نو د سړی حالات خرابېدل شروع شو او غریب کېدو غریب کېدو دیهات ته ورسېدو دیهات ته چې هغه زنانه چې د کم خاندان ناغستې وه دغې مناسب خوراک سکاک د نشو پیدا کولی دغې مناسب جامع د نشو پیدا کولی نو هغې د پلار کولی ګله د خپل شرم د وجې نه طلاق کړه او بیا دې هتا ور چې ګورم خلاص کړو خرسې کړو دا زنانه خلاړه د پلار په کور کې کیناستا چونکی دا د اوچت خاندان زنانه وا بیا رښتې شروع شوي او پیغامونه راتله رښتې پلار بیا په یو مالدار سړی باندې دا وعده کړه او د دې رښتې و سره وکړله او سړی هم دغه مخکې خاون پشان مالداره وو غټه بنګلې وه بیا داسې یو مقراله چې خوراک تیار شوی دی دا ښځه او خاون په مینه کېناسته خوراک کوي چې خوراک یې کوو بیا یو غریب مسکین په دروازه کې آواز وکړو چې آواز یې وکړل نو دې سړی دې خپلې بیبي ته ووی چېره دواړه به وروسته وکړو اول دې غریب مسکین له سور کړه زنانه پاسې ده چې څه هوا غیر واغستل دروازه چې کولاو کړو سړی ته ورکول یو عظیم شان چغه والا را وغورځېده خاونه پسې پاسې دو زنانې را دن نکړه چې کله هغه داسې په حوصله کې شو داسې چلو شو نو هغې ورته وویل چې دا کم سړی چې سوال یې کوو دا زما زوړ خاون و دا خو ډېر مالدار وو او زه د ده په نکاح کې وم او دغسې بنگله وه او باقي مونږ خوراک کول او غریب مسکین راغلی و دا پسې راوتې و ا غریب مسکین یې په سپېړه والی و نن ګوره دې سوالونه کوي نو هغه سړي ورته ووي هغه دویم خاوان چې دې ښځې کړی و چې تا ته پته شتې چې هغه کم غریب مسکین د ده په دروازه ولاړی و او دې وهلی و هغه څوک و زنانه ما ته خو نه دی معلوم نو دې ورته ووي چې هغه زه ومه زه پاوا کې زه غریب وم مسکین وم ما سوالونه کول د زه والم اوس الله زه دې مقام ته راورسولم او دای دغه حل ته راورسوم و تلکل ایام نو دا ویلوها بین الناس دغه ورځې دي مونږ اړوره اړو دې در په درمیان د خلقو کې ضیاءالحق دور و 1984 نو پاوا کې محمد خان جونی جوی و توی د سین دا وزیر اعظم او دا غټه پر ټکول کې دي نو تیار دي ا د چین په دورت تلو عدالت کې زیاو لغ سیم چې کم دینو ماشالله بیرته ولګولو هغه سملی ما تکړه. نو کله چې محمد خان جنیدو چین ته دونو په یو حالت کې واپس چې کله راغې نبی اخبارات کې بیان راغلو نو په خپل گاڑی تقریبا ناشته او کله یو طرف تاړ او کله مخکې سوکو تلارم نو کولاوي نه ترې کړو. کل کا وزیر اعظم آج کډری ور چې پرون وزیر اعظم هغه د پر ټکول کې دی او نن په خپله گاڑی ته ناستې ډریور هم نشته چې گاڑی ولا وچل. وليعلم الله الذين اتخكر كي الله پاک آکسان امنو چې مؤمنان دي ويتخذ وجود کی منكم سان شهدا شهيدان والله لا يحب الظالمين او الله پاک محبت نه کوي د ظالمانو سره. وليمحص الله الذين اتخكر جدا کی خالص کی الله پاک آکسان امنو چې مؤمنان دي ويمحق الكافرين او ختم کی کافران دراحت پټیم کی ارسړ استا دوس دوسی تقریب اللہ را ولی چې دوست دشمن پا کی اخکار کی جز اللہ شدائد کل خیر عرمت بها العدو من الصدیق. عربی کی شاعر وی چې اللہ دی تقریب پنو تم خیر ور کی پا دیوانی ما دوست و دشمنو پی جاندل آر سلائے برات لو غار بے ارا کولا و سنے بے ٹپاولا خوچی تقریب پراشو نبیا پشای تقریب پوخ کی ستا سات شاہ تا ادری دونو اگر دی دوست دے او چه تقریب پو کیاسی تماشک کے یو ولار لے اسد نرازی نا او ڈر پوک دے نجے کلا تقریب ختم بیارا یا رہے ماتا پتنا بل ماتا دا ہا دوست ندے. اللہ خالص خلق جدا کی چکم صحیح مخلصین دی او منافقین. ام حسب تم آئے تازو گمان کوئی انت دخل الجنہ چی جاخل بشے جنت تا ولما یعلم اللہ اللذین اولاد تروس پوری نرخ کار کڑا لاغ کسان جاہد منکم چی جہاد اکڑا استاز نو یعلم الصابرین او نے دخ کار کر صبر کون کی یعلم الصابرین او نے دخ کار کر صبر کون کی ولقد كنتم تبتغون وي تاسو تمنون الموت چرزوم کول د مرګ من قبل ان تلقوه مخکې د ملاوي دوست تاسو نه دي سره بدر جنگ چې شو کوم غلط غایب ناغو د ارزو کول چې رب بل د سیو جنگ راغره هم خپل جات کار نو تاسو مخکې ارزو کوله فقد رأيتم ان تاقصر تاسو ولنو دین رو انتم تنظرون تاسو ورته کتل وما محمد الا رسول او نه محمد علیہ السلام مگر پیغمبر دے دیکھ دا قانون ذکر کئی چې تاسو بد دین خدمت کوئی جہاد به کوئی کمشر وو او کنو دا سینه چې دینی خدمت با دیو کس پوری غټی کاغونو کوي وای بو کنو نه به کوي وہد کی دا آواز شو چلا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل محمد علیہ السلام قتل شو رے داغی پوج باندی بائی صاحب کرام حواس بخت شیو او قسم قسم سوچنے کول صاحب کرام یو حالت جوړ شو اگر داو چکسا نبی علیہ السلام بانی مرگ ناراضی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا مرگ نہ بریوی نو اللہ جل شانہ په طریقه د حسر سره ویل چې یاد ساتئ نه دے محمد علیہ السلام مگر پیغمبر دا تر پیغمبرۍ پوری بنده او د دین علاوه تبری من الموت دے تنه دے متجاوز ان دا سی نه دے چې گنی په دغه مرگ ناراضی او د مرگ نه بده پاکی مرگ په راضی قد خلت من قبله الرسل تاقی سر تیر شوی دن مخ کی پیغمبران افا اماتا نو آیا کچری دی مرشی پخپل مرگا او قتل یا قتل شی نبل چا دلاس نمرشی ان قلبت ملاقا بکم تاز با اوڑی پخپل پندو باندی اما ین قلب سوک چو وقتو علاقی بایی پخپل پندو فلن یا در اللہ هرگی زرر نشور کولی لتا شیئن زرر بر و سیز اللہ شاکرین او زرده چې بدله ورکې الله پاک شکر گزارو تا نو مقصد دا تمدا شو سیوتی سی وای جما محمد الا رسول ولیس بی اله بری امین الموت. محمد علیہ السلام سے پیغمبر دے او نه دے الہ چې ګنه د مرګ نه دے بری وی امر په ناراضی مرګ په راضی. خدای نبی علیہ السلام د مرګ او د وفات دا आवाज ډیر سخت ډیر ګرانو. جنان چې کلام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو پاو کې اکثر صحابه کرام داسې چډیر ګډوډ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انده وپات ابتدا د مرضی وپات نشوه هغه دا چې نبی علیہ السلام په سر مبارک درد راغلی وو. نبی علیہ السلام یو ځل وته و داسې بار چې کور ته راغې نو عائشه رضی الله عنها سر تړلی و. نبی علیہ السلام ته پوس وکړلو نو هغې واره ساوی په سر مې درد دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې سره څه خوش طبعي ونتې وکړه او بیا د نبی علیہ السلام په سر هم درد نو چې واره سا ستا په سر به یا درد وي او نه خو زما په سر درد دی او د دې نه د بیماری ابتدا وشو او رو رو په دغه مرض کې اضافه کېده. دې درمیان کې به نبی علیہ السلام د ټولو بیبیانو مساوی خیال ساتو د اری بیبی کور ته بتلو چې مرض کله سیوا شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر اخکاره کړ چې زه خو اوس نشم تلی او غایشه دا چې د عائشه رضی الله تعالی عنها کم کور دی د مرض دا ورځ ټولې زبدې کې تیرې کم ټولو بیبیانو اجازه توکړلو. چنانچه د مرض او د بیمارتیا یعنی کم بیمارتیا چې کم ورځې وي نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دایشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ په کور کې تیری یو موقع د ماخستن مانځه ټیم راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دس بوکړو چې کله د مانځه د پاره په پاسېدو بي وشو پیراتلا تپوس یو کوم شوی کنه بی بیانو وینې دیشه بار بار پاسې دو پوج چې کله به وشرت الله نبی علیہ السلام فرمایل چې ابو بکر ته حکم وکي چې د خلکو د پاره منځو کی. دا دلیلو په دې خبره چې د نبی علیہ السلام د وفات نه پس په خلیفہ ابو بکری اروافیز او شیعه چې څنګه دې سننه چې علی رضاهو لایقو دا خپل غلطه قریری. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر ټیم کې کومه پرده چې جمعه ته لګیدل او غو چتکړه چې ویلې د خلق دا ابو بکر صدیق رضاون رسته ولاړ دي. ابو بکر صدیق دی ولمز کې او دی په اقتدا کړل نو خوشاله شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منزل نه شوتلې او خوشاله شو چې را داسې خلق پیدا شو دي چې کزه نیم د دین خدمت وکول شي. او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ السلام خوا ته براتلو نو په کومه ورځ چې نبی علیہ السلام وفات کېدو په هغه ورځ نبی علیہ السلام او بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام خوا ته راغې. د نبی علیہ السلام طبیعت لږ خو نو هغه خپلې بانډې ته لاړو د مال وغیرہ د معلومولو د پاره او د قتلو د پاره ابو خپل باندې کې وو چې پیغام ورته راورسېدو چې نبی علیہ السلام وفات شو. او بکر صدیق رضاو چې کله واورېدل چې نبی علیہ السلام وفات شو نو چې کله وایي ملا می ما تشوا او را روان شو چراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوه دې کولې کړو او دایوی چې الله ستاده پاره کم وخت مقرر کړو نو بس هغه وخت ستاسو پوره شو تر دې عالم نه لاړې بار چې راووتو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د خفغان د وجې نه ګم شوو علی رضا هو شل شیو او خلک خپناستی هټ غمودا عمر رضی الله تعالی عنہ تر را استلی وا او چې کچا وې چې محمد علی السلام وفات شوی دنه پدی تر بوله سروا نازی بس بیوشی پر آغل لدام پر نبی علیہ السلام مرگ نرازی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر طرف تلاڑو خلق توی حلم یا علی عباد اللہ اراش اید اللہ بندیان زما خواتا چکل اٹول صاحب کرام را غنشو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ ویلا او خطبہ کی دا ویلا چو ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اما توقتلا قلبتم على قابكم او دا الفاظه وي من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت چاچی عبادت کولو دا محمد علیہ السلام نو غو پات شوی دے او سوک چی دا اللہ عبادت کی نو غو جوند دے مرگ پی نرازی او دا آیتونه وی او انک میتون و انہم میتون اے پیغمبرا تا بانی مرگ رازی او دی خلق بانی بہو مرگ رازی دا آیتونه چکلا عمر رضی اللہ عنہ واری دل نویمائی چی کسی دا وست نازی شون دا اغا حو سلام ٹک شو اللہ غم پدی طریقی سے سنس آسان شو بیا مسئلہ د خلافت وا نو نبی علیہ السلام خو چې تاسو دپن کی جلتی کوي خدا دغه نه مخ کی ځان له خلیفہ د مسلمانانو ضروری وو نو دلته کې مسلمانانو منځ کې اختلاف جوړ شو چا وی خلیفہ بدان سار نه وی چا وی د مهاجرینو نه بای بنو سعید قبیله کې انصار را جمع شویو او بکر او عمر رضی اللہ عنہما دوان لالل نو آل تکی عمر خبره کولا او بکر ارتوی تغلیشا نو بکر زیان خبره شروع کلا او حدیث در رسول اللہ بیان کلو چه نبی علیہ السلام پرمائن لی چه زمان پس خلیپا دا بد قریشو نوی نو انصار خپل خبره پریخوا او بیا عمر رضی اللہ عنہما او دا او بکر زیانو پا بارا کی خبر شوا چی پا جون کی بتاسو نبی علیہ السلام مخی کولی یو کس بتاسو کی خلیپای نبی علیہ السلام بتاسو اعتماد نو عمر سید دا او بکر پلاس کی لاس ورکللو ستا زمان خلیپای او طول جو بس شروع وکللو علی رضیانو هم دا غص بیعات وکللو طول وکللو چی کلا او بکر صدیق رضیانو خلیپا شو دا آغی نا پاسا دا نبی علیہ السلام و غسل کې اختلاف شو چې غسل ور کول په کار دي نو جامع و باسو کنه بغیر دا غینا دغه مسلم الله حل کړه نو بیا باندې کې اختلاف وو چې کمزه کې به خاو نو هغه لپاره حدیث چې نبی علیہ السلام یې هر پیغمبر چې کمزه کې پات شي هغه ځای کې بد هغه قبر وي دغه مسلم حل شو نو به اختلاف جوړ شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه لپاره کم قسم قبرو کنستې شي شق و کنستې شي کلهادو کنستې شي نامو طلح رضاہو بل احد کنستلو ابو بیتن الجراح بشق کنستلو پی سلام با دیوشوا چی سوک مخ کی راغی انو اغ قبر وکنو ابو طلح رضاہو راغلو نبی علیہ السلام دا پارے لحد قبر وکنستو لحد دا زمون دی علاقو کی نکی گی تا دیسی چی کتا قبر وکنی مکمل ابی قبلی طرف تا دا مڑی پا مقدار زیب کی جوڑ کی دا گنی خبری وی د نبی علیہ السلام او پات خود گل پورس شیو لیکن تدپین د نبی علیہ السلام د چار شنبی پا ورز باندی د شپی پا آخر ایسا کیوش او جنازه چوا نو آغا با وبدون راتلل او داسی بیکوال مختلف دگر چی خلیپل آنو متعین شوی پدی طریقه بانی د نبی علیہ السلام او پاتوش او چه کل نبی علیه صلات و سلام خخ کلی شو دپن کلی شو نو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرمائی واللہی ما رأیت یومن ادواء من یوم دخل فی رسول اللہ علیہ وسلم المدینہ زمانی پا اللہ قسمی دا سی ورز خیسته مونگ نوالی دل دا آورز نا چی نبی علیہ السلام پا کی مدینه تراغلیو ما شمانو جنکو بس اندری ویلی دا نبی علیہ السلام پر آتک خو بیا دا سی یو خڑا و خبگانی ورز مونگ نوالی دل دا آورزی نا ما تفیه رسول اللہ سلام چو پاتشو پا کی نبی علیہ السلام مدینه کې وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا او مونگ لا ده نبی علیہ السلام پا دفن کولو کیو جزم پزرون کی پرق راغی یو بلتا خبری بدل شو غلط سانی هوا او اجماع ده صحاب کرام اولا چی پری مخدز مکا پس ده نبی علیہ السلام نشو دا نوغا ده نبی علیہ السلام پا اپاد تا چی نبی علیہ السلام اپاد شوی ده نبی علیہ السلام بانی موت را غلی ده او نبی علیہ السلام رفیق آلات اشارہ کو چلما ملی علو رفیق آلات ورسے نروح دا نبی علیہ السلام جنت کی آلہ مقام ترسلے جسم مبارک زمک کی پرتدہ او روح آلہ مقام کی او کم جون دا غیر غیت برزخی ہوئی دا بل عالم دے دنیا نہ دے دا سیب دا بریلیانو دا مشرکینو او اغا خلقا شیخ پل نزمت دیو بند تا کئی حالانکہ دا غیر خبر نہ دی دا غلط عقیده چې نبی رسول دنیا په ژوند ژوند دی الله الله نبی علیہ السلام چو پات شو نو په موقع باندې فاطمه رضی الله تعالی عنها ډیر خپوا زنکدن پټیم کې به وي واکر وتا با وی پا بابا می تقریب دے نبی علیہ الصلات والسلام تو الہ کربا علی ابی کی بعد الیوم و بچی دن نفس با تقریب نہیں تقریب پونو خود دنیا کیو دن نفس با تقریب نہیں جنت تب تگی نبی علیہ السلام چی کل حق شو نو صحابہ کرام چی لار نو آیا فاطمہ رضی ہاں وطوئی اتوابت انفسکم انتاسو علا رسولم اتوراب ایستاسو زرون خوشحالو چی تاو زمان بابا بانی خوری آڑا وری او دیر داسی او خبگانو غمو اغیط رسیدلیو سبت علی مسوائب لو انها سبت علی الایام سفرن لیالی مازا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا ما زا علا من شم تربت احمدی سبوشی پا آغا چاچی بوی کی خوری دا محمد علیہ الصلاة والسلام اللہ یشم مد الزمان غوالیا نبو بوی طول زمان گمراہی لرا نیچی چا تعلق دنے بی علیہ الصلاة والسلام سر راغلو پا آمانی و گمراہی نرازی سمت علی مسائب لو انہا اڑول شودی پمابانی موسیبتونا کچر تدغا سبت علل ایام سرن لیالیا پا رز راغلو اندغو نبش پی جوڑی شوی داد نبی علیہ السلام دا وفات ثانی حوا او غم پریشانی و صحاب کرام غاو بکر صدیق رضی اللہ ترنہو چا دیر رحم دلو پا دا مقبانی اغا حوصلہ وکڑا او دا اوسلی دا وجن دا عظیم غم آسان شو صحابہ کرام دا سیو چا غم متوجی شو انتی نبی علیہ السلام اپاس انو دین بنا پری دی تاسو با دین خدمات کوئی وما کان لی نفس او ندی جایز دا پار دیو نفس انتا موت چی مرشی الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ کتاب معجلہ لکھ دے نیٹ دارا نیٹ نہ بدلی ومن يريد سوچ غواڑی په خپل عمل ثواب د دنیا بدل د دنیا نه وتی هی موږ به ور کوته تبین ها دا غینا ومن يريد سوچ غواڑی ثواب الاخرته بدل الاخرت نه وتی هی موږ به ور کوته تبین ها دا غینا وسنجز شاکرین او زرد چې موږ بدل ور کو شکر گزار وتا وکای اندر من نبی اند پیغمبرانو نا قاتل جنگ کړه ماهو د خپل ګرتوب کې ربیون اللہ والا کسانو کسیرون ڈیرو الله والا خلق و د پیغمبرانو ملګرتوب کولو او د کافرو سره جنگیدل دا غو صفاتونه دا چوپ ما وهنو نو سوس شوی لما د وجدغ نه صحابه هم چې دوی تر رسیدل فی سبیل الله فلارد الله کې و ما دعوپون او کزویپان کمزوری شوی د دشمن په مقابله کې و ما دعوپون او کمزوری شوی و مستکانو او دی تنو خده عجزین او کړه دشمن ته والله يحب الصابرين الله پاک محبت کوي صبر کوونکو سره وما كان قولهم نود اغوينا الا ان قالوا مگر دا چې وی بده ربنا اغفر لنا اي زمغره وبخنه وکم تاسو بنا زمو د ګناهونو و اسرافنا زمو د زیاتی فی امرنا فکار زمو کې وثبت مضبوط کا اقدامنا زمو قدمونه وانصرنا امداد وکزم قال القوم الكافرين فقم كافر باندې فاتاهم الله نور کو دې الله پاک ثواب دنیا بدل د دنیا چا غنیمتونه برکاتو وحسن ثواب الاخرته او خبدل د اخرت دایم ولا ورکلو والله يحب المحسنين والله محبت کوي د نیکو کارو سلام نیکانو سلام محبت کوي الله يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو قوانين دي ټول دا قانون هم دا دی چې د کافرو به نه منئ دغو د اطاعت نه منه کول یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تطیعوا الذین که چېرې تاسو تابعداري وکړئ د کسانو کفرو چې کافران دي یردوکم واپس به کی تاسو علی عقابکم په پوندو ستاسو باندې فتنقلبون تاسو به وګرځئ خاسرین تاوانیان کافر د مسلمان کامیابی نه غواړي تاوانې غواړي بل الله مولاكم بلک الله پاک تاسو مولا او مددگار دی او هو خیر الناسرین دغه الله غوړ امداد کوونکی دی او جنگ چیکله وشو او کم تکالیف چې مسلمانانو تر رسیدل او رسیدا نو هم مسلمانان یو طرف ته ابو سفیان د خپل ډلې سبل طرف ته ابو سفیان आवाज وکړو افیکم محمد تاسو کې محمد علی السلام شته نبی علی السلام جواب مور کوي نبی تاسو کې ابو بکر شته نبی علی السلام جواب مور کوي هغه بیا وی تاسو کې عمر شته نبی علی السلام جواب مور کوي نو وی چې بس ټول مړ دي ښا دغه چی چاواز نه کړو نو عمر زامو مې کوي چې ټول ستاره شرم ول لپاره جون دي یو امنه دی مړ نا ابو سفیان چا کړه او لو هو بول هبول زندہ باد هبول زندہ باد دا چغی والی دا غبوتو نبی علیہ السلام یو وسه شرک وکړ आवाज ور کوي جواب ور کوي ما کی غوامه خبره ما مور کوي جواب خو چوسه شرک کړي جواب ور کوي صاحب کرام څنګه وایو نبی علیہ السلام دې جواب دا چې الله اعلی و اجل الله دار چانه چد دی ولوي دې نا ابو سفیان بیا سوی لن العزا ولا عزا لكم زمون د پاره عزاشت او استاد عزا نشتا زمون غه باباشت چې عزت را کې استاد او غه بابا نشتا چې زندر کی نبی علیہ السلام جواب ورکړي چې الله مولانا ولا مولا لكم الله زمون مولا دې استاد مولا نشتا بل الله مولاکم هو خیر الناصرین بلکې الله استاد مولا دې او غره امداد کون کې دې عبی ابن خلف هندا یو مشرکو او د نبی علیہ السلام سخترین دشمنو مکه مکرمه کې چې بوو نبی علیہ السلام ته بيوي چې ما یو اوخه ساتلی دا او پاغه بسریګه ما او تاب قتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې ما نشي قتل ولې خو ان شاء الله زما د لاس ته متمري نو پاغه غم سور شو ځکه نبی علیہ السلام په صادق امین خو مشهور چې دا رښتونی امانتګر دی او د په وینا کې دروغ نشته او هو جنگ چې شروع شو نو دې موته خدا قیر ور سره وا عملګرو ته چې ګوري محمد علیہ السلام اسینه چې ګوره نن ما باندې گزارو کی دا خبره راته کړل نو اوهد کې دا کوشش دا و چې په ست طریقه نبی علیہ السلام اولی نو چې کله هغه نبی علیہ السلام تر نږدې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غد نږدې سره گزار وکړلو او لګوان دي کې زخمی شو او لاړو هم بیا به هر حال سخ تکلیف او تشوروش او چغی بیوالی بکړی بیوالی ابو سفیان او ته پیغور وکړو چې وسړی دمره تکلیف دې تنه دې رسېره ولی تر چغی وهی هغه ورته وی چې محمد علی السلام قسم غړو چې توجه نه منو ما خیر نشته او کم تکلیف چې ما ته دې گزارنه کدا تکلیف په ټول مکی والے تقسیم شینو دغه برداشت نشي کولای زمانی په الله قسمی محمد علی السلام دا وینا کړوا کاغه ما باندې سپ لاړم را تو کلوې زما خیر نه اوس غز په نه زواله نه پلار کی بیا مردار شو مړ شو بل الله مولاکم وخیر الناصری سنن قزر د چم بواچو فی قلوب الذین پزروندا کسانو کی کفر ورو باج کافرانو دی یارا به ما په سبب دغی اشرکو چې دی شریک کړي دی بالله د الله سما اوس لم ينزل چې نه دی نازل کړ الله پاک به پاغی سره سلطان سره دلیل الله داغی په شرک سره دلیل نه دی را لګل او دی شریک کړي او ما واهم النار زید واپس دی ووري او بیسل مسیر او مسو ظالمین او ډیر بز زید او سید ظالمانو دی الله نو چې اشکال وکړلو چې کده کاپیرو په زړونو کې رعب وې نن په موږ نه غالب شو وهد کې الله جواب کوي ولقد وبتاقص رصدقكم الله رشتني کړه ساسر الله پاک وعده خپل وعده اس باو کې تحسونهم چې تاسو قتل ول دی ولرا حس دې ته وي چې د یخ نه یو شی استل تاسو وجل دی ولر به اذن هی په حکم د الله خو بیا چلو شو حتا ته دې پوری ځا فشل تم درې لتونه د عظمت ذکر کوي حتا ته دې پوری ځا فشل تم کلا چې تاسو بوز دل شو یا وتنازات هم اختلاف هم جوړ کو فی الامر په کار کې د امیر حکم هم نه منلو واسو تم نه پرمانی هم کړه ان بعد ما په ځغنا اراکم چې خو دل او تاسو ته ما ته بون سه چې تاسو خو خواله هغه مال غنیمت چې تاسو ولدو د امیر اختلاف هم کو ادا امیر حکم مو نه منلو من کوم باز پتا سو کی میورید الدنیا اغه د چیراده کی دنیا من کوم باز پتا سو کی میورید الاخره اغه د چیراده کی د اخرت د صاحب کرامو صفت دی زه کی د غراغو چ اراده کی رسنه چ محبت د دنیا محبت د غزرونو کی نو اراده و. او اراده منافی نه ده محبت د دنیا چره هدینه بزان ساتي سمسور پا کم بیاوالا ولی اللہ پاک تاسوانم ددیون علی ابتری اکم چی امتحانو کی پتاسو باندی دا جرم شوخو لقد آفان کم پتا خسرافا کرل اللہ ستاسونا واللہ حضو فضل اللہ خواند فضل علی المومنین پا مؤمنانو باندی دا مسئلہ از دا کول پا کار دی چی یو انبیاء دی بل صحابہ کرام دی دا اهل سنت والجماعت عقیده د انبیاء علیهم السلام په باره کې دا ده چې هغه معصوم دي د ګناه نه الله پاک هغه بچ ساتل دي د نبوت نه مخکې وروسته هم امکان شته خو واقع شوی نه دی او کومه خبره چې دا غونه واقع شو دي هغه ته اثرات ویل کیږي زلات ویل کیږي یا خطاګانی ورته ویل کی خو ګنا ورته نه ویل کی عدالت ترمنه کوم اطلاق شوی وی ناغام سره پدی بنیاد چې حسنات الابرار سیئات المقربین د غټو خلق او حسنات د نیکانو خلق او حسنات د غټو خلق بدی وی خلاف اولا کارونه تدا ویل شوی دویم صحابه دی نو صحابه کرام اغه معصوم نه دی خو محفوظ دی محفوظ معنی دا چې ګناونه دې شو دی غټ ګناونه تم شو دی تقویني طریقې سره الله پاک دا اغه نه ګناونه واقع کول چې دروسته خلقو د پاره دایو سبق شي ځکه الله خپل پیغمبر را لېګلې او د تعلیم د پاره او تعلیم دو قسمه، یو تعلیم قولی دی بل تعلیم پیعلی دی. هغه امور او کارونه چې د نبوت سره منافی نه وو، نو تعلیم پیعلی د پاره، عملی تعلیم د پاره الله د پیغمبر نه صادر کړی وو. لکه نبی علیه الصلاة والسلام سفر کې او د شپې مزل شو، د شپې په اخر ایسه کې یو ځای کې آرام کولو، سهار ټیم قریب وو، نو یسوک با داسی څوکیداری وکي چې سار مازه ته موږ رايخ کی. نو بلال رضی الله تعالی عنہ یې زبو کما، نو هغه منځونه کول، بیا په خپل کجاوه کیناستو مشرق طرف ته کاته چې کله سبا شي اذان وو کم خلق برایخ کم، هغه الله خوب راوستو او ټوله قافله چې رايخ شو نور راخته له سار مزدي قضا شو. د نبی علیہ السلام نه هم قضا شو. نبی علیہ السلام چې کله را بیدار شو ټول نمخ کی یک دم आवाज په بلال وکړو، و بلال هغه پوه شو، اے پیغمبره کم ذات چې تو د کړه غزمو د کړه مونږ الله د پیغمبر نه قضا کړو په خوب در دې د پاره چې درس خلقو د پاره تعلیم پیل شي، ساز د مونږ قضا شي څنګه بکوي، ادا ګنا نه و. لا تفریط فی النوم انما تفریط فی الیقظه، په خوب کې کمه نشته، خو چې پیغه یو انسان ناسی و منز نکی دا کمه کی. درسی نبی علیه صلاة و سلام در خپلو بی بیانو نخپا شوه ده، جدائی تی اختیار کردی ده، دا خبری الله را وستی پیغمبر بندی چې عملی طریقی سه تعلیم خلقو تو خود لیش، او اغا امور او خبری چه ده نبوت نخیلاف وی، نو اغا اللہ فاک ده صحابه کرامو نصادر کولی تکوینی طریقې سره، الله معاف کړل دی. بیا چنانچه د معاذ رضی الله تعالی عنہ زنا شو او د غامدینا زنا شو، پاغي باندې حد قائم شو چې روس خلقو د پاره تعلیمی پیلی تعلیم شي، هغه د پیغمبر نه الله نه صادرول، ځکه نه بوت سره خلاف صحابه نه صادر. نو دازي په میدان د احد کې صحابه کرامو د میدان د جنگ نه تیخته کړی وا، او د میدان د جنگ نه تیخته کول دا غټه ګنا ده، خو الله دا غونه صادر کړه او د دې لپاره چې رسول خلق له سبق شي، چې ګوره چا د میدان د جنگ نه تیخته ور کړل داس تکلیفونه سره مخامخ کی چې تاسو دې سوونه کوي، خو بیرته الله پاک هغه معاف کړل دي، هغه د ګناهونو توبه ایستلې ده. نو ځکه ولقد عفانکم تاکیدی کلام الله راوستو، لا میرا وړو قد الله پاک عفا کړل تاسو نه، اب ماندا چې دغه ګناونه داز لکه سره چې تاسو کړنی دا الله پاک تکوینی واقع کول. نو د اهل سنت والجماعت عقیده ر صحابه مبارک دادا چې دا غو ذکر خیر وکي او دا غو نه الله راضی دی او دی الله نه راضی دی او هغه مې یار د ایمان دی او دا غو نه چې کم ګناونه شو دی او الله معاف کړل. دا و مې چې کم جنگونه شو دی د اجتهادي جنگونه داغی ذکر بعام نشی که ده. روافیز او شیع اگر صحابو خلاف دی در دید پارا چی در خلقو کم اعتماد ده پا صحابو کرام بنده تی اوچت شی او د اسلام چی کم ابتدائی سند ده دا بدنام شی دا د یهودو سازه شو شیع داغی در پارا پیدا کرده روافیز. نو قرآن کریم کی زی پزی در صحابو مقام ده چ الله د دیو ناراضی دی دیو د الله ناراضی دی او ګناونه ته شو دی خو الله معاف کړل دی ګناوه شو الله معاف. زموږ دا قاعده ټول کتابونه هم دا وای کغه شرح القاعد دی او کغه شرح المواقف دی او کغه شرح د فقه اکبر دا کغه نه براست ته کنو ټول کتابونه زموږ هم دا وای چې صحابه کرامو ذکر خیر بکه او پاتې شو تاریخ. نو تاریخ دری قسم رازی، یو هغه تاریخ دی چې هغه ټول رتبه او یابس صحیح او ګډوډ ار سره جمع کوي، هغې باندې هېڅ اعتماد نشته، هغو چې بس صحیح اورېدل دي را جمع کړی دي. دویم هغه تاریخ دی چې کم صحیح را جمع کوي داسې کم کوز دي، او دریم هغه تاریخ دی چې صحیح هم را جمع کوي غلط خو تنبیه وکړي چې دا خبره صحیح ده دا غلط ده. الواسم من القواسم دی ابن عربی کتاب دی ادا ټول دسی کړل. نو صحابه مقام مطلب قرآن سنت ګوري دا مطلب تاریخ باندې نه ګوري. تاریخ کې اکثر وزعین دي، پاک اکثر روافیز دي، دا خپل طرف نه صاحب او کرامو خلاف او خبري جمع کړلی. اگر د عثمان رضی الله سره تعلق ساتي، کې د معاویه رضی الله سره تعلق ساتي، کې د نور صاحب سره تعلق ساتي، دا د روافیزو د شیعو د طرف نه نوتی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صاحب مقام ذکر کړل دي، الله الله فی اصحابی، دا لا لحاظ وکی، دا لا لحاظ وکی زمانہ صحابہ مبارکی. اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ تو گوری، اللہ تو گوری زمانہ صحابہ مبارکی. زمانہ پس اگر مگر زوئی نشان دا پار دے اعتراضات. اور نبی علیہ السلام اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم احتدیتم، زما صاحب دستور پشان دی، چا بچ تاسو اقتداء وکړون سمدارم بیا مونده. او نبی علیہ السلام ویلا تسب اصحابی، زما صاحب تر دی بدی موای، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، که تازو که یو کس د احد د غره په مقدار سونا مخرج کی، زما صحابه او چې کم پاو یا نیم پاو خرج کړي دی هغه ته نشي رسیدي. هغه ته صحبت د نبی علیه السلام په اوچت مقام دی. او دغسې نبی علیه الصلات والسلام وی ان الله اختارنی واختار لی اصحابی، الله زه غوره کړی ما، زما صحابه کرامې زما د پاره غوره کړلی، فجعلهم انصاری و اصحاری، دای ګرځول زما مل مدد کون کی، او زما سخرګنه سخرانه ګرځول الله. او بکر صدیق رضی الله تعالی او نبی علیہ السلام سخرو، ابو سفیان د نبی علیہ السلام سخرو، معاویر زه د نبی علیہ السلام او خو ام حبیبه د معاویر زه خور د نبی علیہ السلام په نکاح کې و. او فمن آزاهم فقط آزانی، ومن آزانی فقط آزالله، ومن آزالله یوشکا یا خوزهو، چاچی صحابه کرامو تکلیف رسو دا ما تا تکلیف رسی، او سوک چه ما تا تکلیف رسی نو اللہ تا تکلیف رسی، او سوک چه اللہ تا تکلیف رسی نو قریب دا چلائی ونیسی. او دا سی مناقب دا صحابه کرامو احادیثو کی دا مجموعهم او دا بازی بازی قبیلو او دا غسی د جماعتونو دا راغلی، چنانچه عقیدام دادا چې صحابه ټول عادلان دي او ټول الله معاف کړل دي، هغه به جنت ته ځي، الله دا غونه درضا اعلان کړی دی. او په ټولو کې افضل صحابه کرام هغه خلفای اربع دي. خلفای اربعو کې اول ابوبکر صدیق دی، بیا عمر دی، بیا عثمان دی، بیا علی دی. دا هغې نه پس غوره صحابه کرام چې دي نو هغه اصحاب بدر دي، او بیا غوره د هغې نه پس هغه بیا تو رضوان چې چا کړی و، او خاوندان د عقبې چې بیا د عقبې کړی و، او دغسې اهل بیت د نبی علیه الصلات والسلام، بیبیانې د نبی علیه الصلات والسلام، دا ټول د مسلمان به دا عقیده. لیکن بل طرف ته دا خبره هم ده چې یهودو دا سازش دی چې صحابه کرامو نه د خلقو نفرت پیدا کړي، هغې د پاره بیا مسلمانانو کې خلق پیدا کړل. هغه خپل یو طرف ته خپل نسبت به بیا کوي، داسې په کې هم شته، خپل نسبت به بیا کوي حدیثو ته، او بل طرف ته داسې ظالمان په کې هم شته چې هغه خو د دې دعوه کوي چې تاسو د امام ابو حنیفه منئ، د امام مالک منئ، د امام شافعي منئ، او د امام احمد ابن حنبل منئ، امام مشر کوي. لیکن بل طرف دغه ظالم د خوري دراوزي وي عمر رضاهو په 50 کې خطا شوی، بابا سی اقتداء نه کوي. دا دی حال. او بل بکې هنداراشي بد اخلاق او د پیتنو سر چې صاحب کرام معیار د حق نه دي او معیار د ایمان نه دي، زګی چې منافقین ته هم صاحب ویلې شو دي. ای سړیات صحابی او لغوی دی بل اصطلاحی دی کتاب فرق نشه کولی، علم داسې کړی. یو راپیزی راغلی عبد الله بن عمر زه هوت د حج په موقع باندې چاره لې غلو د مصر نه عبد الله بن عمر زه هوت ته چې عثمان رضی الله عنه چو نو اغا په هوت کې تختیدل او کنه هغه او تختیدل وای په بدر کې اغا په جنگ کې نو کنه او نو وای سوله د حدیبیه کې چې کله بیا تر رضوان کې دا په کې نو وای او نو اغه چې الله اکبر زمو خبره صحیح شو چې د خلافت اهل علی رضی الله عنه پس د نبی علی السلام دغه ظلم شوی دی او د علی مقام د عثمان نو چت نو عبد الله ابن عمر ته راشه چې دې پوی کما ته چا غلط پوی کړای هر چې د احد نه د عثمان رضی الله عنه تختیدل یا ځغنه نورمو دغه مبارک الله او چې ولقد عفان کما معاف کړین چې الله معاف کو نصاب کیسه کار دی او هر چې په بدر کې غیر حاضری و نو د هغه سبب داو چې د نبی علی السلام لور د عثمان رضی الله عنه په نکاح کې و رقیه رضی الله عنها هغه بیمار و نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ عنہ تویچ اے عثمانہ تو دا دی خدمت تیسار شا او با قیدہ پا جہاد کی بستائی سوی پا مالی غنیمت کی کزئی ساری کا منو بے جہاد نکی گی نبی علیہ السلام اگی سار کڑو او مالی غنیمت کی ولی سوار کڑو نگی خبر داوا او ہر چی بیات رضوان دے نداغی بارے کی داوا ورا چکه چرتا په مکی والو کې اوچت شخصیت د عثمان رضی الله عنه سیوا بل څوک وې نبی علیہ السلام په مکی تاغلې غلې حدیبیه مقام کې د کافرو طرف نو عبد الله راتلن نبی علیہ السلام مونږه موافقت لګو نو عمر رضی الله عنه ته تلل شه هغه د الله پیغمبره زما غصه خو ته معلوم ده او قریش زما سره دښمنی سختره زما خبره به بدلېږي حضرت ته سړی خیم چ قریش هغه د سن شویلې نو یسوګ دی عثمان رضی الله نبی علیہ السلام عثمان رضی الله راوختو او دغه یو جماعت یې جوړ کوی تاسو لاړ شي قریش سره خبرې وکړي عثمان رضی الله چلاړو دغه سره خبرې وکړلې د میانس کې بعضی مشرکین د نبی علیہ السلام د قتل منسوبه جوړ کړو او یا کسانو جبل تنعیم نه اغورا کوزیدل چې نبی علیہ السلام به قتل کو پدا وخت د نبی علیہ السلام د حفاظت د پاره او صحابي سلمة بن الاکوار زه هم ولاړو دا ویا کسان چې رالو په نبی علیہ السلام حمله کوله نو سلمة بن الاکوار دا ټول ونیول گرفتار کړو په پړی کې وتړل اور هغه مخ ته ودرو قریش خبر شو چې زمون کسان مړ شو نو هغه ولته په مکه کې عثمان زه هم محاصره کړل چې موږ دا غیب په بدل کې دا وجنو نبی علیہ السلام ته چاوه چې عثمان زه هم او دا هغه چې کوم ملګری او شهیدان شو نبی علیہ السلام له غسره اعلی صحابه کرام له غسره اعلی د کی کر د ونی یخت را جمع کړه او د صحابه کرامو نه بیعت واغستو چې مونږ بر دغه عثمان او دغه د ملګرو انتقام اخلو ټول صحابه کرام بر اتل بیعت کولو د عثمان زاهو نوم چراغه نبی علیہ السلام خپل خیل اس را واغستو په گسلس کې وې د عثمان د پاره ده لازم چت مقام د چا کې ریشي ناغه مصری خو چنګه کړه ویلان شدار یا ملګرو ته وایا ځان سیویس دا درو افیزو د یهود سازش ته ولقد عفا عنکم الله معفی کړل تاسو نه عفا بالکل ارسه ختم شو دي والله ذو فضل الله خوان د فضل ال المؤمنین په مؤمنانو باندې از تو سیدونا کله چې تاسو منډه والے یو سعود دی بل اسعاد دی سعود پورته خطو ته وي اسعاد په میدان کې منډي ته وي دلته اسعاد دی از تو زیدونا کله چې تاسو منډي والی ولا تلوون او بیر تم نکتل علا حدین هیچ چاہتا ور رسول او پیغمبر دې حکم را بللی تاسو پی خورا کوم پرست تاسو کی فاسابکم نو الله ور رسو تاسو تا غمن غم می غم من د پاسه د غمنا اغم سو دا आवाज شو چې محمد علی السلام قتل شوه دی او بیغم من ما کی غم سو ستاسو نه مال پوت شو زخمونه تر رسیدلی وو دا کار ولی الله وکړل لیکه لا تاسو چې تاسو غم جن نشي علامه پاس باندې پات کوم چې تاسو نه پوت شو علامه نه پاس باندې ثواب کوم چې تاسو تر رسیدلی وو دا الله زکه وکړل لام زید کول ته ضرورت نشته الله تاسو ته غم ورسو چا خبر ده په د نبی علی السلام د پاس د غم نه چې زخمونه وو د مال پوت کیدلو چې غم جن نشي په هغه چې تاسو نه پوت شو نه هغه چې تاسو رسیدلو زکه د نبی علی السلام د په دا خبره دا ډیر غټ غم او قانون دار چې کله یو انسان ته غټ غم ورسیږي نوړو کې غم دا غنیر شي بیا چې غم نه نو خوشحالي پر راځي هم دا غواځوا چې د نبی علیه السلام د مرگ خبر کله په احد کې خور شو مدینه ته را ورسېدو مدینه ته را ورسې نو زنانه روانه شي احد طرف نو یو زنانه روانه ده چې کله زی نو چاو ته وی خاوند دی او پات شوی دی هغه وی نبی علیه السلام څنګه دی نو چې مخکې لاړه چا ورته وی زوی دی مو پات شوی دی وی نبی علیه السلام مبارک راته وایي نو چا ورته وی چې روړ دی مو پات شوی دی وی د نبی علیه السلام مبارک راته وایي چا څنګه دی چا ورته وی چې نبی علیه السلام ژوند دی هغه وی الحمدلله چې نبی علیه السلام ژوند دی نو دا ټول دا غنه قربان دی نبی علیہ السلام غم ډیر اوچتو چې کله داغي خوشاله نن په پلار غم او تم سنخ کار کیدو د بچیم نخ کار کیدو ضرور هم سنخ کار کیدو والله خبیرنا لا خبردار دې ما تعملون پاز جي تاسو کويو ثم انزل بي الله نازل کړه علیکم تاسو باندې من بعد الغم په زغم نه امنتن امن نعاسن پر کالی و یغ شا پټولې توای پته نوړل منکم استاذونه و طائبتن بلدلوا قد جب داقی سر احمدهم پا غم کیا چولو خبگان کیا چولو دیو لرا انفسهم دیو نفسونو زنون دیو گمان کو باللہ پا لا غیر الحقی نا حق گمان زنن الجاہلیتی پشاند گمان دا جاہلیتا یقولو ندیوی حل لنا آئیش تیزم دا پار من الامر دا اختیار دا پتح نمیل شہن سسیزا انستفام انکیاری من زمانگا سا اختیار نشتے ولای پیغمبر ان الامر بشگی اختیار ده پته کله ټول لله ده الله ده پاره ده الله چاله فتح ور کین ور کول شي نه ور کای سوګن شي اسله والے یو خپل دی پټی فی انفسهم خپل زرونه کی ما اسلام بدون چې نه کار کای لکتا تا یقولون دی ویلو کان کچرتوی لنا زم ده پاره من الامر ده کار او ده اختیار نشو سسیزو ما قوتل نام بنه قتل کر شي ها هنا دل تکي ما قوتلناها هنا دا منافقین قسم خلق قلوا یا ای پیغمبر لو کنتم کچرتوی تاسو فی بیوتکم پخفلو کورنو کے لبرز اللذین خاما خاراوتی بیو آکسن کتی باچی پرس شویده مقرر شویده علیهم القتل و پدیو بانی مرگ الى مزاجعهم اڑخنو خپلتا زیونو دا غرزیدو خپلو تا کمزه کی چی دیو را غرزیدل او ساتی و تو ناغت برات لے کم وخت چا د پاره مقرری کم سا او کم مقام هغې ته به رسي خالد رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېدو نو خوا دې چې کوم خلک ورسره ناستو نو هغو ته یې وي چې زما د ارمانو زه به د الله په لار کې شهید شمه اسلام نه پس چې کومه غزا شو ده نو پاکی ما شرکت کړی او که تاسو زما وجود وکتلو نو سر نه تر خپو پورې نو زما په وجود کې داس یو ځای بنئ چې په هغې باندې د توري ګزار نه یا پې د غشي د نیزې ګزار نه هم ارمان کوو چې د الله په لار کې ماله مرګ راشي خو افسوس چې د الله په لار کې ماله مرګ رانغلو نو هغه ځان ته وایي چې نن دا زه د خر په شان په کور کې مړ کېږم بزدلانو ته ورسوئ چ مرګ دا په نیټه ده الله چې د چا د پاره کمزې کې مقرر کړنو التی برازي دغه نه علاوه بل ذکر شرط دا یاره دې څوک نه کوي هندیر کرت یو انسان بای هغه په ماشینانو باندې اوشتلې شي اما بچ په خپل مرګ به وسلې مړ شي ولی ابتلی الله دې پاره چې امتحان وکي الله پاک ما دا غصه پی سودوري کوم چې تاسو په سينو کې دي وليمحص او چې خالص کی ما غصفی قلوبکم چې تاسو پزرونو کې دي والله علیم بذات الصدور الله په دې پرازونو د سینو ان الذين ب بشک آ کسان تولو چو اختا من کم ساسونا یوم التقل جمعان پاور چی میلاو شو دوڑلی انما استزلهم الشیطان یقینا خو یولو دیو در شیطان من بازی ما بازی آسا کسبو چی دیو کڑیو دکه دا قانون دیو گناه بدر آوری ولقد عفا عنهم تاقیس را فکر اللہ دیو نا گناه تیشو یو خو اللہ ما معاف کرلی ان اللہ غفور حلیم بشک اللہ بخون کے دے بردبارا یا ایوہ الذین آمنو بل قانون دے آ قانون دارے چاہو سلب زائی باور کوئی خلق اللہ حسر شکنی بنا کوئی خاص کر بداسی موقبانے جی دے مسلمان و دے کافر پر منز کی جنگی نلویا پتہ حوصلہ افزائی دا چی تے دا خلق و حوصلہ افزائی ہو کی چمڑا ہی سم نشتے دا کافر ستا مقابلہ کی سم نشتے کوالے او منافق قسم غلق اگا حوصلہ شکنی کئی او بداسی موقع دا ہوئی چر دا ہندوستان او یا لکا پوجھ دے او دا پاکستان شپگ لکا پوجھ دے شپگ لکا بدا او یا لکا سم مقابلہ ہو کی او دا او سر دمرت اٹم دے ہو دے اس سڑیا پر ٹمون اپا دیشو انو کنشتے قوتا قوت دا اللہ سر دے یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو لا تکونو مکی گئی کاللذین پشاننا کسانو کبرو چی کافر دی کافر نمراد منافقین وقالو ویدیو لی اخوانیم پا بار درونو خپلو کی مراد تینا غانسوار دی او دا منافقین چون دا غسن سبیرو رولی واہ اذا دربو کلج دیو گرزی فی الارض پزما کی او کانو یاوی دیو غزن پا غزا کی امڑا شی یا قتل شی نو دی منافقینو لو کانو اندنا کچری دارونا زمونگ سر وے لو کانو کچر توے دوی اندنا زمونگ سر ماماتو نو دیو بنو امڑا پخپل مرگ وما قوتلیو نو وے قتل شوی دبل چا دلاسنا لو کئی زکر حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی تاسو دا لو لو مکوی لو مانا کچری دیسی شوی نو داسی بوی و کداسی نوی شو نو داسی بنوی لگا دیر خلق داسی مثلا سوک مر شی نبی آز نانا ناغو نگوری چی بدی گناہ دا و کسا دا چگی بیرو نکی نبا غیر کسوی وی کدا پلان کزی تنوی تلی نو دا بولی مر شوی وی او کچری دالتی نوی تلی نو دا بولی مرو دا نبی علیہ السلام موائی فإن لو تبته باب شیطان دا د شیطان دروازه کولا وهی دیو هم دا لو کولو لو کانو اندنا کچری دیو زمونږ سره وې ما ما تو دیو بنوې مړ انوې قتل شوی انجام دری دا دی لی جعل الله چوگر زی الله پاک ذالک دا حسرت نفسوس پی قلوبهم دیو پزرونو کې والله یوهی الله جون دی کول کای و یومیت امړه کول کای والله او الله پاک بما پس تعملون چې تاسو کوي بسویر ریدون کړي ولئن قتلتم کچر تاسو قتل کړئ شي فی سبیل الله په لار د الله کې او متم یامل شي لمغفرۃ نو خامخا بخنه من الله تر طرف د الله نو رحمت خیر نو ورده مما د غسن اجمعون چې دوی جمع کوي ولئن قتلتم متتم کچریتا سمړ شوي ولئن متتم کچریتا سمړ کړې شوي او قتلتم یا قتل کړې شوي لیل اللین خما قالت تو شرون جمع کړي به شي سړیا د مرګ نه سو خلاص نه دي جهاد ته سو کلاړو پخپل مرګ مړ شو یا چا قتل کړلو نو هغه هم الله تزي او سو پخپل کور کې مړ شنو هم الله تزي مر نسو خلاص نه نه علی ساکن القصر المعلا علی ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب خبردار اے دوچتو بنگلی اسی دن کیا عن قریب پخاور کی بد پنشے دغا پینزو پوٹش پک پوٹزے نیر بار سوگزی او دا سوگ از کپڑا با ارسوک اغن دینا بچاو چال نشتا اللہ نبی علیہ السلام صحابہ اونا خپشویو زگا اونا غلطی شوا انو الله جل شانه د نبی علیہ السلام اخلاق ذکر کړي او دا ورته وي چې دوی سم مشوره کوا او تعالی چې الله کوم اخلاق در کړل دا اخلاق په وجبه نه داستا په خوا کړي او به مارام شرایط د امیر هم ذکر کړي چې امیر و ارسوک نه او نه ارسوک اميري کولای شي باقي بدا صفاتي فبما رحمتين نو بس په سبب د رحمت من الله له طرف د الله نه اللین ته تنرم شوی ای پیغمبر لهم دیوتا ولو كنت او کچرت ویت فزن سخ زبانه غلیظ القلب سخ زړه لن فدو دیو بخواره واره شوی من حوله کده خواستانه او پیغمبر ته نرم وی سخ زبانه نوی سخ زړه نوی دیو جن دیو ستره خوانه تتر بتر نشو فاعف عنهم عف ورت کوا واستغفر لهم بخنه ولا غالا وشاورهم في الامر دیو مشوره کو فکر کی او خاص کر کم چې د خلافت کارونه دي او مشترک کارونه دي پای کې مشوره کوه فاذا عزمت کل جته قسو کې فتوکل علی الله نو توکل او بر وسه الله کوه ان الله يحب المتوکلین بشک الله محبت کړي توکل کوونکو سره چې چا کې توکل او بر وسه وینو اخر خو صلی الله محبت کوي ای انصرکم الله کچریم دادو کی استاس الله پاک فلا غالب لکم نہ وہی سو غالب پتا سو باندې و یغزلکم او کچرتا به کس کی تاسو و شرمای تاسو امدادم پریدی خذلان دا ماند و یغزلکم کچرتا به امداد کی تاسو فمن ذل الذی سوک دی کس انصرکم چیم دادو کی استاسو من بعده پس دا الله نا یعنی پس دا امداد پری خودو دا الله نا یسوک نشتی وعلى الله قاس بالا فليتوكل المؤمنون توكل لك المؤمنان وما كان لنبي ان يغل بدر کې یو صادر رخصو نو باز خلقو په نبی عليه السلام تهمت تو لګو چې دا نبی عليه السلام پټ کړی نو الله پاک دا آیات راولې کو چې پیغمبر شان دان نه چغ د سی بیکار کارونه کوي نو بل قانون دا شو چې تاسو بخپل امیر او مشرطان نسبت د خیانت نه کوي او امیر به خیانتګر نه وي دغه د پاره شرط شو قانون د مسلمانانو د پاره شو کوشش وکوي چې تاسو خپل مشرطا د داسې امور نسبت نه کوي چې دا غیب په وجه باندې داغه حوصله شکنی کیږي الله الله او خیانت غټه ګناه ده الله فرمایو مې غلل چا چې خیانت وکړي اتی راوړي مغلسې چې خیانت کړي یوم القیامت پر ورځ قیامت او ثم تواب بیا پوره پرور کړی شي کله نفس نه نه بستا ما کسبت سې چې کړي هم لازم د مود سب ظلم نشي کېدی ادم مالک اشجعین روایت ته هغه نبی علیہ السلام نقل کوي چې فرمایلو نبی علیہ السلام اعظم الغلول عند الله ذراع من الارض تجدون الرجلين جارين في الارض او في دار فقط ادم من حزي صاحبه ذراع چې په خیانت کې غټ خیانت داده هغه غز د زمکه دو کسان به گاونډیان په زمکه کې یا په یو کور کې نو هغه یو کس د بل کس د حسین یو غز پټ کې پټ نو فاذا قطعه توقه من سبع ارضين الى يوم القيامه چې دا یو غزم د بل چانه واغستو نو دغه غاړې ته په قیامت کې وزمه کې چولې کیږي چې دا اوس ګرځوا او زه خلک په هر وکی او غشاله شي چیرې په چل می د بل نه ونی ولا او غز دا د وزمه کو پورته ته بچو چا دو غزنې ولې او چا چې سمز مکه نه ولې او چا چې سم غرونه نه ولې دا غرونه چې دندم د چا ملکیت نه لري در ټولو مسلمانانو یو شریک سیز دی دا ډیر د افسوس خبره ده ملکیت کې سب اغازه راځي چې کم تعمیر شوی آباد شوی او کم چې شاملات ورته وي چا غیر آباد علاقه ده نو دا د ار چا په دې کې حصہ ده د مسلمانانو نه انتظامی طریقې سره پاکي د کلی کلی یو تقسیم کولای شي و دا سنه چه بعضی خلق پاکی قبضات چه نور لپکی نور که ابو امید ساعدی وی نبی علیہ السلام یو سړی حمل ګرځولی د اس قبیلی نه چې دغه نوم ابن لطبی و زکات په مالونو باندې نو راغې وی دا ستاسو د دا ما د تحفه شو ده. هغه خلق چې کم په مناسبو باندې د حکومت او تحفې تعایب د خلقو نه اخلي چې کله ته په یو منصب ادرېدې د افسرۍ تاله څوک تحفه راوړي دا به خامخا دې کې څه قصه وي مخکې تاله ولې نه راوړو. او بیا چې ښه مکمل دی وسره اخلي او د الله مخلوق تنګۍ او بجلی پی باندې خو بیا ډېره غټه ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام پاسېدو او تقریر وکړو منبر باندې وی ما بعل العامل نبعثه ولا عمل سوجدا چې موږ څه خلق دیګو په عمل باندې نو چا غراشي نو وی چې دا ستاسو ده او دا زما تحفه شو ده. افلا جلس فی بیت ابیه و امیه دا خپل پلار او د مور په کور کې ولی نه کیناستو نو ودی ګوري چې دل څوک تحفه را لګي کنه را لګي. غړ خیانت بیا ادا ده چې کم مشترک چیز دی او د هر چا به کې حصہ ده او هغه څوک پټ کی په دې کې دا خبره هم شوه. بازی کورونو والا بجلی پټای کونډیا چي تر ټول قوم نغلا کول دي یا میټرو کې ګوتی وای دا ټول قوم نغلا کول دي څنګه چې الله مددغه بجلی والو نو تپوس کوي چې تاسو په مبارک میاشت د رمضان کې دغه بجلی ولی کما کړوا او د الله مخلوق هم تنګو نو دا هغه چانه به هم تپوس کوي چې تا ولی کونډیا چولی اتا میټر ولی بندو افمن اتبع رضوان الله آیا نو پس هغه سوچ تابیداری کوي د رضا د الله پاک کمن پشان دغه چا دی با اجر غیر شی به سخت مین الله په غصه کې د الله نه هما واه جهنم او زید د جانم یو به سل مسیر او زید ورتلو ده هم درجات دی درجی دی د الله په نس د الله والله بصیر بما يعملون الله لدن کې ده پاوس چې دی وکیا لقد من الله على المؤمنين بل شر ذکر کوي د امیر چې دا به پیغمبر خلیفہ وي او د رسول الله اسلام صداقت هم پکې ده نو پیغمبر چې کوم کار کو هغه به هم کوي دا خلیفہ پیغمبر سو امر کې بار بار ونه شو دی هیت کې بیانې سلور خبرې د پیغمبر د بیاست مقصدو یو د الله د کتاب الفاظ خلقو ته خودل دویم دغه معنی خودل دریم دغه تفسیر خودل او څلورم د خلقو تزکیه کول بهترین ماحول مهیا کول عمل کول په دغه علم بل ته خودل. لقد من الله فتاقی سر احسان کړه الله پاک علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اس باو کې باسه چلے غلې او پیم پدیو کې رسولن پیغمبر من ان پوزیم ندیو د نفسونو نا پیغمبر بس کوي ایتلو ولی علیهم پدیو باندې آیاته آیاتن د الله او یزکیم پاکي بدیو لرا او یعلمهم الکتاب او خی بدیو ته کتاب او حکمت او حکمت پوها او ان کان اگر چوریو من قبلو دین مخ کې لفی ضلال مبین په گمراهی کار کې معلوم شوه خبره چې د قرآن نه بغیر څوک زندگی تیرې نو هغه گمراهی کی وی. درې لتون د شکایت ذکر کوي وس اولما ایار کلا صحابت کو مصیبت چ ورسې تاسو ته مصیبت قد بتاغ سر از څوک تم تاسو رسول او مثله یادو چنداږي د چنځګه چا ویم قتل کړیو او یم جیل کړیو قیدیان کړیو قل تم تاسو وای ان هاذا د کم طرف نه ده قل ورته وای هو د امنین د انفسکم له طرف د نفسونو تاسو نه ده تاسو د ګناهونو اثر ده. ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله فارش قدرت لرون کې ده. و ما اصابکم او هغه چې رسیدل تاسو ته یوم التقل جمعان پاور چې میلا شو دوړلې فبی اذن الله نو په حکم د الله او د الله په تقدیر سره ولیعلم المؤمنین چې کاره کې الله مؤمنان ولیعلم الذین نافقوا او دې د پاره چې الله کار کیا کسان چې منافقت کوي او منافقین دي وقیل او ویل شو لهم دې تعالوا راشي منافقین ته ویل شو راشي قاتلو چې جنگ وکړو په سبیل الله په لار د الله کې او دې په یا مدافعاتو کو جنگ دو قسمه یو هغه چې کافر حمله کړی تلغه مقابله کې ته دفاعي جنگ وي دویم دا چې کافرانو ته دعوت ورکړي د اسلام ونه مني د جزیه ونه مني نبي او سره جنگ کې نو قالو دی لو نعلم کوم پوی دی قتالن په جنگ لتبعناکم مساوسته بيداری کړو یو مقصد دا دی کوم تر جنگ چل معلوم وي نو موږ به تاسو په درغلو کوم د جنگ په چل نه پوی یاره سو کو نو یاره جی موږ دا جنگ نشو کوله چل راته نه دی ما او یا مان دادا چې کوم ته پته وي چې دا جنگ دی موږ به تاسو ته بيداری کړو خدا خود کشیدا خدا په زور ځان وجللی دومره غټو خلق مقابله سو کولې شي الله و اذا غرقتي هم دوی لیل کفر کفر تا یوم ایزین پا دا غورز اقرب و درنیز دی منهم دیونا لیل ایمان ایمان تا یقولون دوی بیا فوائیم پا قلو خلو ما صلی صفی قلوبیم چی پزرنو کی نشتا والله عالم والله خبوی ما پاس یک تمون چی دوی پتایا اللذین داد منافقین و نور قباحتنا الذين ادا منافقين كسان قالوا چوي لي اخوانهم د خپلونو په باره کې وقادو دي ناسي په خپل جنگ تنزي دا غو باره کې سوي لو اتواونا کچي دي زمون خبره مننه وي ما قوتلو دي بنوي قتل شوي مو غو توي چې بار ته موزي کدي بار ته نه وتی نه به قتل شوي قول ورته پیغمبر فدرونو د پکاي ان انفسكم الموت د خپل نفسونو نه مرګ لره ان كنتم صادقين کچر د تاسو رښتونی اي چې تاسو دې چې تکړی چې د مرګ نه خلک بچ کولای شي نو د مرګ کې راشي نو تاسو دې ځان نه بچ کی کړه دې کورونو کې چې وته ناسي اسی وسوسه اچوي ظالمانو د جهاد خلاف نور چې کومه خبره مقرری د غین خلاف نه کیږي ولا تاسبن الذين قتلوا في سبيل الله د شهدا او د پاره بشارت ته ولا تعصبن الذين تغمن مكوا پاکستان قوتلو چې قتل کړی شو دي په سبيل الله په لار د الله کې امواتن مړه دمړو غمان په مکوا چې دا بس مړه دي بل آیاون بلکې دوی ژوند دي عین در ربهم پرز در خپل باندې یرزقون رزق ور کول شي د الله سره د دنیا نه هغه عالم کې ژوند دي چې د برزخ عالم دی او د هغه عالم رزق ور کول شي فریحین دی خوشحالی گی ما پاس بانی آتا هم اللہ و چور کردی تا اللہ من پدری دا پل پزلنا ویستب شیرونا او دیو زیر اخلی باللزین پاکستان اللہ محلق کوچن دی پیوز شو بیهم دیو سر من خلپیم در اسر دوینا اللہ خوف اندہ چی سیر منی علیم پدی بانی ولاو میازنون نبا دیو غم جنوی دا شوادا چی کللان شی اخپل عزت او اکرام اوینی نخوشحال شی چې خره زمون کومه روسته مجاهدین رڼو او مسلمانانو نو هغه هم دې عزتون راځي ټیک دنیا کې خو تکلیف ته استبشرون دي خوشالي کې به نعمتین په نعمت سره من الله د الله نه او پدرین په پزل سره ان الله عيش کله لا یزون زي کې اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو دا یتونه نازل شو دي یا په حق د شهدا او د بیر مونه کې جدا سلویخ یا او یا کسانو او عامر ابن توفیل په دوکه باندې دول را شهیدان کړیو دا عامر ابن توفیل راغلی وي موږ سره څه کسان ولېګا نبی رسول الله خپل طلبا وسرې ګریو انو چې کله خپل علاقې ته ورسول نابیر مونه مقام کې شهیدان کړ الله دې مبارک قرآن نازل کړو ځکه چې دې کله شهیدان شو او جنت ته ورسېدل جنت خوشحالی وره ولی دی نو دیو داوی چی اللہ زمونگ طرف نما زمونگ آغا روست پات رونو تا سوک پیغام و نرسی چی دلتی مونگ خیو بلیغو عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فردی عنا و ردینا عنو زمونگ زمون قوم تورسوی چی مونگ دا خبر رب سمیلاو شو اللہ زمونگ رازی شو مونگ دا غن رازی شو نو اللہ ویزه بس ساس طرف نورسوم معلوم شده خبره چې شهیدان داغه وس طاقت نشته چې راشي دلته دنیا ته او خلقو ته خپل حالت وخی. نو الله داغه ورو طرف نه راورسو. یا د وحود نه شهدا او مبارکي دي داغه ورو طرف نه الله راورسوري. او نبی علیہ السلام په آ کسانو ډېر خپه شو یو هم مشته پوری ا قبایل ته نبی علیہ السلام خیری کړلې اره زکوان او سیا چا قاریان او طالبان د نبی علیه الصلاۃ والسلام شهیدان کړی نو مبارک دا نازل شو او کوم آیات چې مخکې و منسوخ شو او هغه خوشاله څنګه ابو ملحان انصاری دایلی گلیو چه آقا قوم تا مسئله بیان کی آمیر ابن تو پیلخ پل قوم را جمع کردیو داغو دا کورونو مخی تا دی پاسی دلیو مسئله بیانوالا یو ظالم دا شان مقرر شویو نیزه ور سرو آغی دا شان پا نیزه دیسی ووهو آغا نیزه سینی تراو وطا او پا آغا ٹیم کیا غصوی اللہ اکبر فستور بالکعبه الله دار چانه لوی دې زه کامیاب شوم قسم دې پرب د کعبه دې ته کامیابی وای الله بهترین جون ور کړې دا شهدا او جون دې حیات برزخی او تحصیل له مې مسلم دغه تفصیل کړې بقره کې موږ دغه بیان کړو او د انبیو حیات په باندې ور قیاس ته ایا د شواده مبارک عبارت نص شو انبیاء مبارک دلالت نص شو نو چې کله د شواده مبارک حیات برزخی ده ژوند د برزخ ده د دنیا نه د انبیاء مبارک به هم د هغه ژوند وی د دنیا نه دنیا په اعتبار سره هغه مړه دي ځکه خو په جنازي مز شوې ده ځکه خښ شو دي ژوند انسان سوک نه خخي دا هوڅوک دي چې کوم قلې چې مثلا دا پلار دی ژوند دی خو بډا دی ساتنه دی او ته ژوند دی خخ کی پیغمبران مثلا ژوند دی خخای ور دنیا په اعتبار سره مړ دی او د آخرت او د قبر په اعتبار سره د برزخ په اعتبار سره ژوند دی ځان عالم دی او دا شهدا خوشحالي کی چې خدا زمونږ غارونه زمونږ سره په دې میشن کې شریکو دی خوشاله ته راځي باز روایتو کې دا مرضی چې کله یو مؤمن مرشي او الته خوشحالي ویني به چې کله څوک مرشي نو د روح دغه د روح سمېلاو شي نو هغه ته پوس کړي دنیا د خلق مبارک پلان کې څنګه دی پلان کې څنګه دی په خپل نه پويږي نو هغه روح جسدي مثالی ول الله ورکړي دی یو بس مشغوليږي نوې جبل پلان کې خو پلان کې خو دیو چا باره کې تپوس کیا وی ولې هغه د تین دی راغله خو وختي مړلې نو ورته چې دا خوند راغله دیو دی او چې اوه دا چې کسبل طرف ته ترې سي جین ته جانم ته الذين استجابوا لله والرسول ان بعد ما صابهم القرح پدې کې قتال اواقد همراول اسد دا او بدر صغرا ورته هم وي د دې پسې منظر داسې وو چې اوهد کې کلا د مسلمانانو او د مشرکین په منځ کې غزا وشوه اواقي مسلمانان ته ډېر تکلیفونه ورسېدل چې داغونه مړي وشو شهیدان زخمیان وشو په دا وخت کې ابو سفیان د مشرکینو مشر وو دیو چې کله همراول اسد مقام ته ورسېدل د مدینه د تمیله په فاصله باندې نو آلته کې دی ویل چې ټیک داله کوم خدای غو نه مړی وکړ لیکن چې کم مشرانو خو پاتې شو دا مونږ غلطي وکړه په کار داوا چې مونږ سما حمله کړی و او محمد علی السلام هم قتل کړی و ابو بکر هم قتل کړی و عمر هم قتل کړی و علی هم قتل کړی و دا زمونږ غلطي وشو نو په هغه ځای کې بیا وی چې بیا اوس جنگ کو نو نعیم ابن مسعود دا جاسوسو هغه راغلو مسلمانانو ته وی کافر ولس پیسې ورکړې وي چلار شو مدینه کې وای چې کافران او قریش بیا را جمع شو دي جنگ د پاره. نعیم بن مسعود راغه جاسوسی وکړه او مسلمانانو ته وی چې ابو سفیان قبایل را جمع کړي د جنگ د پاره. مسلمانان زخمیانو او پریشانو ټول سنگوي حسبون الله و نعم الوکیل کافر موږ لپاره الله مددگار دي. او نبی علیہ السلام بیا بوزو جنگ تا او هغه کسان بوزي چې کوم احد کی شرکت کړي نور بنئ هغه دانه وي چې تا پیغمبر سکی دا وګوره موږ زخمیان یو چور چور یو او ستړي ستړي یو اده وي چې بیا بوزو چت خو خلق زګو خو الله پاک منتخب کړو د پاره د صحبت د نبی علیہ السلام. چنانچه روان شو بل ترز کافر و پزلک مروب ده دین او غرزی دو چه معبدی خوزایی ده ده مدینه نراتلو نبی علیه صلاة و سلام دلتی که خلق را جمع کول ده ابو سفیان سه چه کرم ایلاو شو نه ابو سفیان تیده پوزو کو چه مدینه والا سنگو آغوی یروی داسی غصو او تیاره کرد را روان دیده پسی او ما یو غرد جماعت حمراء الاسد مقام کې ولیدو چلته را جمع شو دي او تیارې کې حمله در باندې کوي. ابو سفیان او نور مشرکین چې کړه دا خبره واوریده یره پیرالو دوړې شروع کړ لاړه وتختې نه کافران جاسوسان به تاسو یره خو چونه ریږي په الله به اعتماد کې. صحابه کرام حمراء الاسد مقام کیو دو دریش پیلته کې سارو بیاغزه که میلی و لگوالی خواهت قبلی را جمع شوی تجارت وکللو اللہ فاک دیو لگٹی ورکڑی کافران نامراد واپس شو او مسلمانان اغا با مراد واپس شو دا خیرت سواب مشو دنیا پیدا مرتا اللہ ورکڑی. الَّذین استجابوا للہ آگ اسان چه خبر منلو دا اللہ و دا رسول من بعدی ما پس دا غینا اصحابهم القرحو چرسی دلیو دیو تزخم للذین ویم دا پار دا کسانو آسانو چنی کانی منو دینو وطق ویریگی عجر نازویم عجر لیا اللذین آکسان قال چویلو لهم الناس دیو تخلقو جاسوسانو ورتویلو ان الناس چی بیشک خلق دا کافرو قد جمعو تحقیق جمع شودی لکم سوز فار فخشوهم تاس ویریگی دیونا فزادهم نو زیاد کدیو ردی خبری ایمانن ایمان ایمان خب جوش کراغی پتاقت کی وقالوا ويدو حسبنا الله کافی دی زمون د پار الله پاکونه ومن وکیل اور خنه گاه باندې دنه دا معلوم شو چې یری په وخت کې دا کلمات ویل پکار دي. یاد اول غاړي پلار باندې رواني او سیر دی مخصوص کوم دا کلمات وایا. ابراهيم عليه السلام چې کله کافرو په اور کې چاونه دا کلمې ویلوا نبی عليه السلام چې کله جاسوسانو هغه دا غمنګری رول نو دا کلمه ویلا نه یری په وخت کې دا کلمه مجرب ده. فنقلبونو دی واپس شو بنعمت من الله په نعمت سره تر په دلا نو پاز دین په پزل سره تابوي لم هم سه سم سوچ دی تندر سره سه تکلیف وتبعو دی تابیداری وکړه دوان الله در زمان ته د الله پاک والله الله پاک زو پز دین خو نه پزل عظیم لیو دلوی پزل خواهنده اینما بیشک ذالکم الشیطان دا شیطانو دا خبر چراوڑو نعیم ابن مسعود دا شیطانو جاسوس تا اللہ شیطانو ایلی سوک چی جاسوسی کئی دا شیطان دی یو خوی پو یراول دا شیطان اولیاء او خپل دوستان یا یو خوې په يرول نه شیطان مسلمانانو لره اولیاء او د خپل دوستانو نه فلا تخافهم نتاسو مېریږي د نو خافونی زمانه وېریږي ان كنتم مؤمنین کې چرته تاسو مؤمنان ولا یازن کلذین غمجن دینه کې تعالی راغ کسان وسارعون اجدو جلتی کې فل او کوپرې په کارونو د کوپر کې انهم بشکدون یضر الله شیئا هرگز ضرر نشر سوال الله تزر بر یرید الله غال الله پاک الله یجالا چونه ګرځي له دې پر حزن ایسه په اخرت په اخرت کې ولا هو مومن دې پر عذاب عظیم عذاب لوی ان الذين اشتروا الكفر بشکا کسان چې غره کړو کفر بال ایمان په بدل ایمان کې لن يضر الله يرجي زر نشر سول الله تشيان زر بر وله من پر عذابون اني مازام دردون کے ولا يعصبن الذين كفروا جواب د شبهات دي عام طور سره کما خلق چې د قران او د سنت نه خبره وي نو ظاهر